elewatywa mózgu w kontestacji. I zaczynamy. Dzień dobry, Lewatywa. Dzisiaj o czwartku, o godzinie 21:00 z opóźnieniem, bo dziś była przede mną, uwaga, prawniczkowa audycja pełna niespodzianek i dylematów moralnych, czyli na ile wsadzić kogoś do pierdla. Wow! A teraz jest Lewatywa mózgu. Dzień dobry, Martin Lechowicz, moja autorska audycja na tematy, które sobie, takie jakie sobie wymyślę. Gdzieś jest czat. A, poczytam sobie. Czat jest na stronie chat.kontestacja.com, a dzwonić można do audycji przez Skype'a, ale to już jest inna audycja, więc ja proszę nie o sądach tutaj, tylko o policji dzisiaj będzie. I mile widziane są telefony, bo policja to jest temat dobry do pogadania. Jak ktoś ma ochotę się powyżywać albo pokląć, to też bardzo proszę, można wpaść i powiedzieć coś. Tak. Ja ewentualnie, jak ktoś będzie za bardzo przesadzał, to ja powiem, użyję takiego dżingla i wtedy należy rozumieć przez ten dżingiel, że skniesz za dużo i uspokój się. Powiem tak wtedy. Cię kurwa liść ze słowami. I wtedy należy się zamknąć i pójść sobie. To zacznijmy dzisiaj program. Ktoś dzwoni, ale ja nie wierzę, że on dzwoni w sprawie dzisiejszego tematu. Dlaczego o policji? Bo wpadłem na parę ustaw, które warto znać. Jest coś takiego jak ustawa o policji i jest coś jak rozporządzenie ministra. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, które rozszerza trochę to, co jest w ustawie o policji. No, więc warto takie rzeczy znać, żeby potem wiedzieć, dlaczego, żeby kiedy zbluzgać policjanta, kiedy się zachowywać grzecznie. Ogólnie lepiej się zachowywać grzecznie. Ale zacznijmy od ciekawostki, bo znalazłem na portalu policyjni.pl, jest takie coś, policyjni.pl czy policyjnigazeta.pl, teraz jest takie. Są różne ciekawe rzeczy czasami, przeważnie to jest chwała wam dzielni policjanci, czyli no po prostu policja zachwyca się tym sama sobą. Jak złapała kogoś tam, kto miał pół grama czegoś i wsadziła, dzielna policja, wspaniała policja, fantastyczna policja. Po prostu mam zawsze wrażenie wtedy, że policjanci są tak zafascynowani swoją wspaniałością, że no ich pierdy po prostu nie śmierdzą, pachną różami, oni są doskonali. No, takie przypomniał mi się taki, to jest obrazowy teraz materiał dźwiękowy właśnie, żeby zobrazować, jak się czują policjanci z portalu policyjni.pl. Pierwsze miejsce, 22% głosów zajął przypadek w konkursie na najgłupszego przestępcę roku z portalu. I uwaga, było to tak, że szli sobie, umawiali się w Mysłowicach faceci na, no, żeby coś obrobić sobie, na numerek szli obrobić bank. No i tak, i poszli i gadali sobie, o tym jeszcze uzgadniali, były tam trzech, mówili, ty pójdziesz tu, ty będziesz dać moją żonę, coś tam. No i okazało się, że stanęli sobie, trzej mężczyźni w wieku około 40 lat była i wraz z kobietą, a to była jeszcze kobieta, nie liczyłem kobiet, to czwórka. No i zatrzymali się tak gadając na chwilkę przed budynkiem, no i gadają głośno, omawiają szczegóły ostatniego skoku. Okazało się, że ten budynek to był budynek komendy i w środku było otwarte okno i wszystko słyszeli policjanci i tak komentuje jeden z oficerów. O mało nie poumieraliśmy ze śmiechu, kiedy jeden z oszustów zaczął strofować kolegę, który miał rozmawiać z pracownikiem banku, że wygląda jak patałach i jego wygląd nie budzi zaufania. Także nie ma to jak po prostu stanąć sobie przed samym oknem policji i umawiać się na skok na bank. No i policjanci no tyle już umieją zrobić, że poszli po prostu z buta za nimi. Poszli sobie za nimi, jak oni zaczęli obrabiać bank, to przyszli, zamknęli i po prostu mieli zabawę. Także tak, to jest zdecydowanie pierwsze miejsce nagrody za najgłupszego przestępcę. W ogóle okazuje się, że dużo przestępstw jest tak głupia, ci przestępcy są tacy debile, że nawet i polska policja jest w stanie spokojnie mieć jakąś tam wykrywalność i łapać takich przestępców. Prażnie tych, co właśnie sami tak robią, że przyjdą pod policję i będą głośno się drzeć. Ej, idziemy bank obrabiać, ej, halo, słychać nas? To my, Masz takie przypadki, Becia? Znasz? Tak, znam kilka takich. Opowiedz jakiś, masz szybko? Po drodze, pod ręką? Nie? Powiem, że za głośno jesteś i że ja nie mogę przyciszyć słuchawek. Tak, masz przypadek czy nie masz? Przypadek masz? Na razie nie sobie nie przypomnę. To przypomnij sobie, a na razie Rock, Rock, Rock, The Rock. Cześć, Martin z tej strony Skała. Cześć, Skała. I wiesz co, ja mam taką anegdotkę a propos policji. Rzucaj. No więc sobie piliśmy Pepsi na plantach w Krakowie z Chopinem. Mhm. To było w te wakacje, gdzieś tak na początek sierpnia. No i podchodzi do nas jakiś policjant i właściwie to była para policjantów i mówią, że będzie mandat. No. No ja tak patrzę na nich, trochę zdziwiony. No, no przecież pijecie alkohol tutaj. No ja tak trzymam w ręku to Pepsi sobie. No fakt, mogło od nas pachnieć piwem, bo wcześniej tak mniej więcej po 4 wypiliśmy w pubie. No ale teraz piliśmy Pepsi, no i... No po 4 piwach to można wyczuć, powiem. Tak. No tak, no ale piliśmy Pepsi, więc w każdym razie no nie można było nam powiedzieć, że piliśmy tam. No więc ja mówię, że to tylko Pepsi jest i podaję temu policjantowi, jak chce, to pan sobie może powąchać to Pepsi. No. No i ku mojemu zdziwieniu on otworzył tą butelkę, zaczął ją wąchać. Tego przejęty tym wąchaniem, że powiedziałem, że jak pan bardzo chce, to może się pan nawet napić, jak się panu chce pić. No. No i ten policjant powiedział, nie, no to już bez przesady, to już nie, to tak nie. I w tym momencie powiedział do Chopina, bo Chopin miał szklankę w kieszeni. A co pan ma tu w kieszeni? No to tak Chopin, wiesz, zdziwiony był, no to mu pokazał, co ma. Szklankę ma po prostu pustą, nie? No. Ten policjant potem do drugiego... Jak zaczęli już odchodzić, bo już się pogodzili z tym, że nam mandatu nie dadzą, to tylko jedno z drugiego. Kurwa mać, nie udało się. Się kurwalić ze słowami. Tak. No. To tyle o dobrych intencjach policji trochę, nie? No właśnie, no teraz tak. Jak przepisy przepisami, a rzeczywistość swoja, ze swoją drogą, nie? No to tyle. Dobra, to dzięki wielkie. To był Rock, Rock, Rock, Rock. Becia, co przypomniałeś sobie coś ciekawego? Jeszcze nie karmazynowanego, odbierzmy. No, a ja już go sam odbiorę później. Ale najpierw powiem wam o dwóch przypadkach. I powiedzcie mi teraz, ja co myślicie o takim prawie, które każe dwie osoby w taki sposób, w jaki właśnie wymieniam. Więc tak, po raz pierwsza rzecz. Było coś takiego, że, no, już tam policja w Białej Podlaskiej zatrzymywała tam 21-letniego Artura, takiego jakiegoś ćpuna, który tam coś sam amfetaminą robił. Ukrył w piecu tą amfetaminę, coś tam. Dobra, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że ten 23-letni Patryk S. Zrobił coś takiego, że mianowicie wszedł do sklepu w Białej Podlaskiej, przechodził koło właścicielki sklepu, ugryzł ją w dupę, rozebrał się i uciekł. Tak było. Nie wiem, czy to kogoś dziwi, ale naprawdę tak było. No i co, 23-latek przyznał się do tego czynu. Ja bym chciał być na tej rozprawie, kiedy on mówi, czy 23-latek przyznaje się do tego, że zacisnął szczęki na pośladku właścicielki? Mówi, tak, ugryzłem ją w dupę. Proszę się zwracać do sądu, wysoki sądzie. Tak, wysoki sądzie, ugryzłem ją w dupę. Proszę nie mówić dupę, tak, wysoki sądzie i tak dalej. No, więc dobra, jaka może być kara za ugryzienie w dupę właścicielki? Jak myślisz, Becia? Dożywocie? Nie, no jaki są, wiesz, dożywocie. No więc 300 zł mandatu i tyle. Okej, okay. Nic dziwnego chyba, nie? Ile mandatu byś? Czy grzywny? No mandatu nawet. Sądzie. Nie, no, w sądzie nie ma grzywny. No i to, no widzisz, ktoś tak napisał artykuł, że mandatu, nie wiem dlaczego. A że sprawa w sądzie była. Tak, wykroczenie, za wykroczenie dostał. Pewnie jeszcze w sądzie grodzkim jest napisane. No nie jest właśnie, ale... To mnie doprowadza do fury. Dobrze, więc 300 zł, taka była sprawa. Okej, mamy drugi przypadek. Co pomyślcie, co chodzi mi o to, żeby tak ocenić na oko, czy to prawo ma sens, nie ma sensu, okej, jest nie okej. Dobra, druga sprawa. 17-letni uczeń jest katowickiego technikum. No i dostał legitymację i na legitymacji się okazało, że ma źle wpisaną datę urodzenia, ma zły rok. Po prostu urodził się w 91 roku, a wpisano 81, więc taka 10 lat różnicy. To gość wziął i poprawił długopisem. Nie? Tak. No. I no wyszło to przy okazji czegoś tam, przy okazji jakiejś sprawy, no doczepili się, panie, co to jest? No i patrzy się, a tam poprawi długopisem. I pytanie, ile, jaka kara grozi za poprawienie sobie długopisem własnej daty urodzenia na prawidłową, złej daty urodzenia na dobrą, przez 17-letniego człowieka? Do 5 lat więzienia. No, tak, to prawda. Za fałszerstwo. Tak, z tym, że on nic nie sfałszował, bo napisał prawidłową datę. To... Ale nie powinien sam tego robić. To dokładnie, no tak jest. Także dostał jakąś karę, 2 lata chyba w zawieszeniu, czy jakoś tak. Tutaj oni tam sprawa się toczy. No, gdzieś tutaj grozi surowy wyrok, już nie przeczytam dokładnie. Okej. Okay. Więc zaproponowano mu, prokuratura w ogóle, do tego, że gość długopisem poprawił swoją datę urodzenia na prawidłową. Prokuratura grozi mu 3 miesiącami więzienia w zawieszeniu na 3 lata, więc nie tak źle, nie? I nadzór kuratora. Taka propozycja. A propos prokuratury, to mi się przypomniało, jak nam ukradli skuter i prokuratura przysłała nam postanowienie o umorzeniu, w którym były 3 błędy przeprawione długopisem były, i zamazane. Tak. I kurde, nie dostali za to nic. Żadnego omówienia, żadnej parawki, nic po prostu. Tak. Napisali, że umarzamy sprawę kradzieży samochodu. No i tam jeszcze tak parę napisali. Innych rzeczy. I parę innych błędów, poprawione długopisem, poprzekreślane paragrafy ręcznie. I mogliśmy ich wsadzić wtedy. No, mogliśmy? A nie pomyślałem, może by wypadało właściwie. No, tak czy inaczej, zastanówmy się nad tym sensownie. W pierwszej sprawie ugryzieniem w dupę kogoś. Ja myślę, że to jest sensowna kara. No raczej nikt nie chce być gryzionym w dupę przez obcego faceta, który się potem rozbiera i ucieka. A kto wniósł skargę? Ta babka wniosła? Nie, to przy okazji znowu wyszło. Nie napisali, no to tam przy okazji pisali. Ale 300 zł, okej. Okay. Ale z drugiej strony mamy kwestię napisania czegoś na kawałku papieru, napisania prawdy i za to grożą 3 miesiące więzienia i nadzór kuratora. Kurator ma co, pilnować, żeby człowiek nie poprawiał błędów innych ludzi? No kuratora dostał, bo jest nieletni. Ja rozumiem przepisy prawa, ja tylko oceniam jakość prawa w Polsce. Ja nie polemizuję z tym, że jest takie prawo, bo jest, jak wiemy, no wszystko zgodnie z literą prawa, ale zastanówcie się nad 2 sytuacjami. W pierwszej jest ofiara i jest kara minimalna, w drugiej nie ma żadnej ofiary. Właściwie człowiek zrobił tylko dobrą rzecz, poprawił błąd i za to grozi kara jakaś masakrycznie duża w jego przypadku. Także bardzo interesujące jak dla mnie to jest. No ale w jednym się mylisz, właściwie to w 2 kwestiach, odkąd tutaj zacząłeś, bo nie był to zwykły kawałek papieru, złota. Tylko jakiś dokument. A po drugie, to można w sądzie mówić dupa, nawet trzeba mówić dupa, jak są sprawy o znęta albo coś, to wszystkie przekleństwa się protokołuje takie tam. Wiesz co? Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. Hej, dzwoni karmazynowy piekarz, pewnie z komentarzem co do tych spraw, czy nie? Halo? O, zadzwonił i się rozłączył. To nie ma sprawy, dzwoni Marek w takim razie. Hej! Halo? No, hej, cześć. No witam, ja sobie tylko poprzygłaśniam, porozgłaśniam tutaj. Słusznie. Ja chciałem tutaj, zanim jeszcze zaczniecie bluzgać na polską policję... No... To chciałem wam dać parę przykładów z Austrii. Proszę bardzo, pójdź właśnie jakieś właśnie. Halo? No słuchamy, złamy. A słuchaj okay. W Skype. Pierwsza głośna sprawa, nie wiem czy to było słychać w Polsce czy nie, ale pierwsza głośna sprawa sprzed roku, kiedy trzech nastolatków poszło sobie do hipermarketu, który się nazywa Merkur, i gdzieś tam któryś zwinął paczkę czegoś. Już nie pamiętam dokładnie czego. Mm-hmm. Tak się złożyło, że jakaś sprzedawczyni zauważyła tą kradzież, zadzwoniła po policję. Przyjechała policja, 3 młodych policjantów, właściwie 3 młodych policjantów, bo 2 policjantów i policjantka. Mm-hmm. Ci młodzi, no powiedzmy przestępcy, bo za ukradzenie tam paczki ciastek czy czegoś takiego wartości pewnie 5 euro, to trudno mówić o tym, żeby to byli przestępcy. Mhm. Zaczęli uciekać, uciekali przez zaplecze, na zapleczu policjanci, zaczęli ich oczywiście policjanci gonić, na zapleczu policjanci ich tam dorwali, krzyknęli dokumenty i ręce do góry, po czym jeden z nich, słysząc dokumenty, sięgnął do kieszeni, policjanci wyjęli broń wyjęli i zaczęli strzelać do tych młodocianych, prawda? Zgroza. Efekt był taki, że jeden z młodocianych dostał w okolice serca i zmarł po dwóch dniach w szpitalu. Aha. Afera była straszna na całą Austrię, bo no generalnie tutaj jest tak, że na plakatach, na billboardach, na ulicy ogłasza się: chodźcie do nas z policją, zobaczysz przyszłość. Dosłownie takie teksty są na tych billboardach. No okay. I była ironia. Okej, no to jak mamy mieć taką przyszłość, że będziemy młodocianych za paczkę ciastek zabijać w hipermarketach, no to jest super po prostu. No czyli to był wyjątkowy dosyć przypadek, widzę, bo nie, to nie był tak wyjątkowy głośno. Przypadek, nie? To był przypadek, który został nagłośniony bardzo mocno, dlatego że tutaj jest tak, że policja może sobie pozwalać na wszystko. No, ale prawo im pozwala, czy to tak zwyczajowo? Tak. To znaczy... Ciężko powiedzieć, wiesz, ja nie jestem Austriakiem, jestem obcokrajowcem, ja patrzę na to trochę z naszego punktu widzenia. Gdyby u nas coś takiego się stało, to powiedzmy, że ja nie wiem, czy pamiętacie taką historię ze Słupska bodajże, tego chłopaka Czajki, którego tam policjant mocniej uderzył i on zmarł później. No, kurczę, no. Przepraszam was bardzo, ale ja mam troszeczkę za głośno radio, ja sobie przyciszę radio. No, przycisz. No znaczy, pamiętamy. Przyciszę sobie... Mniej więcej. Dobra, teraz może będzie trochę lepiej. Mhm. Drugi przypadek to jest przypadek serbskiej rodziny, która tu, serbskie albo kosowskie, już nie pamiętam dokładnie, która wyemigrowała sobie tutaj, uciekła po prostu przed wojną i przed tym wszystkim, co w Kosowie się działo. I dzieciaki po prostu ukrywały się, żeby nie deportowano, żeby nie złapano ich w szkołach. Matkę aresztowano, ojca chyba o 6 nad ranem policja wpadła do mieszkania. Ojca zglebili po prostu przy dwójce dzieci. To skuli go nawet tam podobno, nie wiem czy to prawda, ale podobno go tam lekko pobili. Wpakowali ojca razem z dziećmi do tradycyjnej suki, po czym ojca aresztowano, a dzieci same deportowano do Kosowa, do jakiejś tam niby babci, która była. Później aż minister sprawiedliwości w Austrii reagował w tym temacie i później te dzieci przywieziono z powrotem do Austrii, no ale przyszłość tych dzieci była taka, że trafiły do jakiegoś ośrodka dla dzieci typu, nie wiem, rodzina zastępcza czy coś takiego, czyli ten koszmar się jeszcze bardziej... No dobra, ale z czego to wynika? To jest złe prawo? Czy oni robią, nie wykonują swoich obowiązków? Czy prawo im daje za duże uprawnienia? Czy może tak powinno być? Nie wiem. Chyba to raczej znaczy, nie powinno być. Najprawdopodobniej z tego, z czego wynikało Hitlerjugend i tak dalej. Po prostu ci ludzie wykonują rozkazy i nie myślą o tym, co robią. A, no właśnie, źródło wszelkiego zła. Także nie myślenie samodzielne, tylko i tak, kazali, to robimy. Robię tylko swoją robotę, no tak. Czyli dokładnie. No, tak czy inaczej, no prawo można zmienić i należałoby. A kolejny przykład, taki bardziej pozytywny, jeżeli chodzi o policję, bo sam miałem taką sytuację, że musiałem po prostu pozbyć się z kogoś z mieszkania za pomocą policji, bo wpakował mi się do mieszkania i nie mogłem go wyprosić dobrowolnie. To reakcja policji tutaj na tego typu zgłoszenie to jest dobre 3 albo 4 minuty. O, 3-4 minuty. No ja kiedyś 40 czekałem, jak... No właśnie. I to jest kwestia pozytywnej działalności policji tutaj. Ale generalnie, gdybym miał wybierać między polską policją a policją austriacką, to w skali 0 do 10, to polskiej policji daje 9, a austriackiej 3. Dokładnie. Chyba z punktu widzenia policjanta chyba 9, bo... Nie, ja nie jestem policjantem. Znaczy, dla ciebie to jest lepsze, kiedy się czeka 40 minut, znaczy chyba dlatego 9, że ich po prostu nie ma, jak są potrzebni i nie będą w związku z tym przeszkadzać, jak będziesz chciał sam się bronić. Nie. To jest tak, że... 9 pod warunkiem, że jak już przyjadą. Martin, w ogóle. Daj mi powiedzieć. No. W polskiej policji mimo wszystko się myśli. To się polemizuje z tym bardzo ostro teraz. No widzisz, to ja dawno cię w kraju nie było chyba. Nie, no byłem i miałem do czynienia w Polsce z policją, więc po prostu czasem też na nich bluzgałem, ale nie miałem porównania, dopóki nie wyjechałem. A czy chodzi ci o to, że oni tacy bardziej myślący samodzielnie są, tak? Że potrafią... Dokładnie. A, okej, no chyba, że tak. Nie ma tego, że wedle przepisu działamy i koniec, jeżeli przepis mówi, wyciągamy broń i strzelamy, to jednak polski policjant zastanowi się nad tym, czy ten gówniarz, który przed nim ucieka, może mieć broń. Tak, tu się zgadzam. Tu się tak. Czy po prostu wyciąga broń i wali przed siebie z tej broni, bo on jest świeżo po szkoleniu, chce się wykazać. Tak. I z tego oka, którego tam ma w kaburze, po prostu wali przed siebie bez zastanowienia się, bez myślenia. No, jak robot. Wyobraź sobie, że ci policjanci, którzy zabili tego nastolatka w tym Merkurze tutaj, dostali za to medal. No bo zgodnie z przepisami wszystko, tak. No oczywiście. No to jest tak, to jest obrzydliwe wyjątkowo i rzeczywiście tu masz dużo racji. Także to są plusy życia w Polsce, bo Polacy ogólnie jest taka anarchia, nie? Znaczy są przepisy, no to co? I to akurat jest plus w tym wypadku. No. A tak na podsumowanie tego, bo nie chcę dzisiaj przeciągać jak parę ostatnich razy, powiem ci tylko tyle, że było nie było, naród polski jest to genetyczny naród cwaniaków. No, to prawda. Dlatego również w policji mamy tych samych cwaniaków, ale jeżeli oni mają do czynienia z takimi przestępcami na co dzień i z takimi ludźmi, którzy po prostu są cwaniakami genetycznymi, to wierz mi, że gdyby nagle przesiedlić policję austriacką do Polski, to oni mieliby zerową wykrywalność. No, mieliby minimalną może. Nie, no trudno powiedzieć tak naprawdę. Pieron wie, nikt nie próbował takiego aż szokującego eksperymentu, to jest... Wiesz, oni mają do czynienia z narodem, który jest powiedzmy w miarę karny, w miarę... Niewolniczy, tak. No, zachowuje się, wiesz, Austria jest państwem policyjnym, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Niewolnicy po prostu. Co ciekawe, tej policji w ogóle na ulicy nie widać. Ty możesz jechać samochodem spierdzielonym, bez dokumentów, na łysych gumach, pijany i dopóki czegoś złego nie zrobisz, to ich nie ma, ich po prostu nie widzisz. Jest oczywiście 100 tysięcy kamer, jak coś zrobisz, to są natychmiast. Ale nie widzisz radiowozów, nie widzisz jakichś tego typu rzeczy jak u nas, że tam się boisz, że jak przyciśniesz troszkę, to za chwilę ci jakiś pan z lizakiem pomacha, nie? Tutaj jest tak, że nikt ci nie pomacha. Po prostu jak miałbyś na tablicach austriackich, nie na polskich, samochód, bo tam, wiesz, oni też ekonomicznie myślą i do pewnej wysokości mandatu, to im się w ogóle nie opłaca tego mandatu wysyłać do Polski i nie mieć kontaktu z polskimi władzami, które wiadomo, w jakim tempie tak wykonują jest. Pewne procedury, prawda? Jak u ruskich, no. Dokładnie, więc ich więcej kosztuje to, żeby takiego kolesia w Polsce namierzyć i go tam, prawda, komornika do niego wysłać, a to jest jeszcze polski komornik. No, to międzynarodowe, tak, to zawsze trudno sprawdzić. Nie mają nad tym kontroli, więc po prostu mają to gdzieś. Okej, dobra. Dzięki za informację o Austrii, to już wiem, gdzie nie jechać. Okej. Dzięki, na razie. No to Becia ma tu przykład. Ja bym chciała powiedzieć o policjantach w Belgii, żeby nie było, że policjanci są wszyscy źli. Pamiętam taką sytuację, jak kiedyś byłam w Belgii ze znajomymi i jechaliśmy sobie samochodem z imprezy do domu i wszyscy byliśmy pijani i naćpani w ogóle i żeśmy jechali prawie zygzakiem. Dziękuję. A już jechaliśmy prawie zygzakiem, no i zatrzymała nas policja, bo tam jakoś żeśmy zahamowali z piskiem opon czy coś, zwróciliśmy po prostu ich uwagę na siebie. I pewnie tak do policji. I no wy mi przerywasz, wiesz co? No i patrzy do nas policjant, nie? I się pyta, dlaczego tak? Dlaczego tak idziemy? I coś tam mówimy, no świetnie się bawiliśmy na imprezie, wracamy do domu, nie? Czego od nas chcesz? I on mówi, a daleko już do tego domu macie? A my mówimy, nie, no tutaj jeszcze 300 metrów. A daleko jedziecie? No tam z 10 kilometrów. A no to jak żeście tyle przejechali, to już nic nie zrobicie, to już sobie jedźcie. I nas puścił w ogóle, nie zatrzymał nas za nic. A my tam jointy w ogóle, trawka, wszystko w tym samochodzie, wszystko było czuć. No to w Belgii, tak? Tak, to było w Belgii. A drugi przykład taki mam, co dzisiaj go widziałam. Jechała sobie antyterrorka w kominiarkach vanem, normalnie na ulicy. I dzisiaj było... jak się mówi, deszcz, że śliska była jezdnia. I no i jakaś babka, która za nimi jechała samochodem osobowym, się zagapiła i po prostu ich trochę dotknęła, także ich puknęła, także tego vana tylko zakołysało, ale nic mu się nie stało. I nagle z tyłu tego vana wypada 4 antyterrorystów z bronią i prosto tej kobiecie w twarz. No i to nie są faszyści? No. I ona w ogóle taka zaskoczona, bo ona chyba tam po coś sięgała czy coś, nie? Więc jak podniosła się, to dopiero zobaczyła tą broń i ona chyba nawet nie wiedziała, że ona ich dotknęła, że ona cokolwiek temu samochodowi zrobiła. I tylko oni tam podeszli i mówią, że coś tam do niej, że jakiś problem, problem. I ona mówi, nie, ja nie chciałam. I oni wzięli, zamknęli tego vana i odjechali. I ją tak zostawili w takim stanie. W jakim ona była? W jakim stanie była? No. No, w szoku co najmniej. No, stała w tym samochodzie i nie ruszała. Stała na środku skrzyżowania i stała, bo nie była w stanie odjechać. Jakaś paranoja, pierwszy raz coś takiego widziałam. Także dzisiaj w kontestacji historyjki różne policyjne, ale tematu też trochę będzie. A zanim będzie temat, to mam tutaj przygotowaną historyjkę przez niejakiego Krawca, którego niektórzy znają z tworzenia bardzo dziwnych historii kontestacyjnych i to jedna z nich z okazji doczekania połowy audycji. I zebrali się kontysteusze, aby Martinusowi złorzeczyć. Wypominali mu, jak to idąc raz drogą w lewo skręcił, miast w prawo się udać razem z innymi i jak do dupy ogólnie jest on do 10. pokolenia. Wypominano, że z biurwami przebywa, z prawniczkami go widziano i że wśród komorników kontestuje. Następnie piarda nieobyczajnego podczas przemówienia wypomniano i czerwonym lemingiem ozwano. Tak, i tutaj niestety popełniłem błąd, bo nacisnąłem nie ten guzik, co trzeba i przerwało, ale przykre. Ciąg dalszy nastąpi na końcu. Tak jest. Dobrze, to jeszcze raz puszczę na końcu. To taka zajawka, prawda, słuchowiska kontestacyjnego dzisiejszego. Ja mam inną historyjkę, jak już o historyjkach policyjnych mówimy. Właśnie możemy nie gadać o tej ustawie, bo to nudne. To przejdźmy do historyjek. Historyjkę taką znalazłem, że no była jakaś historia, że znowu policja się na jakiś tam Czech Czpunów zahaczyła, że tam głośno było czy coś, oni przyszli, wleźli, patrzą imprezę, przy okazji znaleźli oczywiście tam coś, przy okazji amfetaminę, no to gorzej, amfetaminę znaleźli i napisane jest tak, że w trakcie przeszukania w koszu na śmieci odnaleźli 19 torebek z pyłem po amfetaminie, a na kuchennym stole wagę elektroniczną. No fajnie, a u mnie też jest waga na kuchennym stole i co w związku z tym? To nie tak by powiedzieli, a w komodzie znaleźli skarpetki, a na ścianie znaleźli obraz teściowej. Bez sensu. Na kuchennym stole wagę elektroniczną. No to, po co ta informacja? Dobra. A nieważne, bo to chodzi o to, że to, tu jest najlepszy moment, by chciałem przedstawić sposób myślenia policji w Polsce właśnie. To jest ten minus. Teraz minus. Będzie uwaga. Więc tak, młodzi ludzie zostali przewiezieni do otwockiej komendy. Właśnie wtedy, w trakcie rozmowy z 19-letnią Dorotą M, z jej dekoltu wysunął się pyton królewski. Młoda kobieta nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego nie poinformowała policjantów, że razem z nią na komendę przybył gad. No pewnie dlatego, że tam wszędzie dookoła było tyle gadów, że tu, po co myśli się, jeden więcej, jeden mniej, zginie w tłumie. Ale nie powiedziała, że ma pytona, pytonga ma, prawda, w dekolcie i wypełz jej. Nie wiem, właśnie fajnie, także zawiozą kobietę, patrzą, a tutaj wąż ich wychodzi z biustu. No i teraz, najlepszy moment. To pokazuje sposób myślenia policji. Obecnie funkcjonariusze, co robią? Sprawdzają, czy posiadany przez kobietę gad jest zarejestrowany. Czy jego zakup był zgodny z prawem. Oraz czy 19-latka zapewnia mu właściwe warunki hodowli. Nie wiem, jakbym był na miejscu węża, to bym przebywanie w dekolcie by mi nie przeszkadzało. Zostanie również ustalone, czy przenoszenie węża na ciele i poza terrarium nie naraża go w żaden sposób na szkodę, podała komenda. Także widzicie, tak wygląda polska policja, że jak przy okazji ci wypełnię wąż, to że ty tam jesteś sobie ćpunem, że będziesz siedział w pierdlu, to nieważne, to jest normalne. No, trzeba zadbać o węża, trzeba sprawdzić przede wszystkim, czy papiery węża się zgadzają, bo najważniejsze w całej sprawie to jest to, żeby papier musi być. Czy to zgodnie z prawem, czy w terrarium, a czy właściwie warunki. Czy dekolt nie szkodzi wężowi? Takie. Co ty myślisz, a propos nie? Policji, która nie strzela, gdzie popadnie, to historyka, przypomnę tak. Sławną sprawę ze stadionu i zabicia Muszna. Wspominaj. Przypomnę, nie wspomnę. To przypominaj. No bo była sobie taka sytuacja. A tak w skrócie tylko, tak, bo dużo ludzi dzwoni. Tak, no i już prawie każdy to są sprawę zna. że była sobie taka sytuacja, że sobie stało kilka osób targujących i przyszła do nich policja i nagle jeden z tych targujących podczas kłótni trochę popchnął jednego policjanta i zaczął uciekać, a policjant mu strzelił w tętnicę udną. Udową. Tak. Udną. Udną był? Udną i no i się tamten wykrwawił i umarł. Tak. Przy okazji policjant wiele przepisów naruszył. Które właśnie, dobrze, przyszła pora, żeby poczytać. Ale może jakieś historyjki. Dzwoni Pablo jeszcze. I dodzwonił się i mówię jemu cześć. Cześć. No. Cześć. Poczekaj, tylko muszę włączyć radyjko, bo to mam... Słusznie czynisz, tak uczyń właśnie. No. Rozmowa kontrolowana. Czy teraz słychać mi jakoś? Tak, bardzo dobrze. Ja dzwonię z Irlandii, to teraz może parę słów na temat, jak to wygląda w Irlandii. Właśnie, jak wygląda? Tutaj nie mamy policji, tylko nazywają to garda. No to taka policja, nie? Tylko garda się nazywa. Dokładnie, ale to trochę wygląda inaczej, bo na przykład te policjanci, ci policjanci nie mają na przykład broni przy sobie. Nie mają? Czyli nie mają. Są tylko specjalne jednostki do zatrzymania, znaczy do tam walki do, z jakąś zorganizowaną grupą, z gangami narkotykowymi, to oni mają broń. Ale normalny gardzista, jeżeli go spotykasz, on jest bez broni, przy pasku, bez pałki. Wow, bez pałki nawet. Tak, więc... To co, ma gaz ma jakiś? Bądź szczerze, wiesz co, ja jestem łodzianinem i po prostu jestem z dzielnicy takiej, gdzie miałem styczność z policją i znam polską policję, że tak powiem, więc ja w ogóle nie wiem, co oni mają przy sobie. Tak naprawdę, no nie wiem, chyba mają komórkę po prostu, żeby zadzwonić później, się skontaktować, o co chodzi. Fajnie, i no to też dobra policja. Od 2003 roku, będąc w tej Irlandii, żadnych zatargów z policją, żadnych dziwnych, nie wiem, zatrzymań, bo przecież w Polsce się zdarzało, że po prostu byłem wtedy, no teraz mam 30 lat, ale wtedy miałem 23 czy 22 i sobie wieczorem wracałem skądś, wiadomo, po jakichś piwkach czy po jakichś innych gadżetach i po prostu zatrzymywany, pytany, obszukiwany, dziwne rzeczy. Tutaj nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło. No jeszcze opowiem taką historię. No. Godzina 6 rano, sobota, rozbiłem auto. Przyjeżdża garda. W ogóle wydarzyło się to vis-a-vis posterunku gardy, ale akurat panowie tam nie pracowali, więc musiałem do innego miasteczka zadzwonić, zgłosić to całe zdarzenie, jak to wyglądało po prostu. Więc przyjechał pan. Godzina ranna, 6 rano, przyjeżdża garda i zamiast, no nie wiem, w Polsce prawdopodobnie by sprawdzali, czy jestem pijany, czy jestem pod wpływem jakiś. Pierwsze, co się robi w Polsce, no. Dokładnie, a tutaj pan mówi, proszę usunąć to auto z drogi jak najszybciej. Ja mówię, no dobrze, no. A tutaj wiesz, no sobota, no. Z reguły w piątek zaczyna się weekend, facet z Polski, a jesteśmy postrzegani jako tacy, którzy potrafimy się bawić, no i rzeczywiście widać nas na przykład troszkę takich na mieście, no jak widać czterech chłopaków z Polski już w późnych porach, no to widać, że chłopcy są raczej pod wpływem różnych tam na to płynów. W każdym razie no, byłem zaskoczony, że w ogóle na żadne badanie, na nic, tylko po prostu przestawał to i skontaktuj się z tym, z kierowcą tego auta. Więc tak naprawdę to ta pani, z której rozbiłem auto, bo się przykleiłem do innego auta, więc ona została poinformowana przez gardę, bo on wziął do mnie numer telefonu, więc ta pani przez gardę jeszcze dostała moje namiary. Więc tak to wygląda tutaj z gardą, więc mi się wydaje, że po prostu to jest tylko kwestia prawa, jak to można zrobić, bo tutaj garda jest po prostu nieuzbrojona i po prostu, no inaczej jednak, wiesz, inaczej jednak się rozmawiać, jeżeli widzisz faceta, tak, że on jest w mundurze, czy nawet czy pani, bo tutaj sporo kobiet też pracuje, ale no, zupełnie inaczej i sądzę, że oni też inaczej podchodzą do człowieka, jeżeli nie mają tej broni. Mi się wydaje, ja służyłem w wojsku i mi się wydaje, że jednak mundur, a przede wszystkim broń i to wszystko, to jednak zmienia cię bardzo, wiesz. Jeżeli masz to przy pasku, to jednak nie wiem, czy daje ci jakąś władzę, daje ci jakąś, nie wiem, chęć panowania nad inną osobą, wiesz? No właśnie, właśnie. I wydaje mi się, że jednak to tylko jest kwestia prawa. Ja nie mówię, że sądzę, że jest dobrze tutaj rozwiązane, bo w Dublinie są bardzo duże, wiesz, duży problem z gangami narkotykowymi, gdzie gówniarze, wiesz, po 19 lat tam siebie odstrzeliwują i naprawdę to może w Polsce to nikt nie wie, ale w Dublinie to praktycznie co tydzień, co dwa, to wiesz, to jacyś maulaci zostali, wiesz, zastrzeleni, bo oni tam, wiesz, no nie wiem, chodzi o dragi, więc tak, rachunki. Tego się nie mówi w Polsce, no ale tutaj Polonia o tym wie, bo o tym jest dosyć głośno i wiem o tym, że muszą być na pewno jednostki, które muszą być uzbrojone, bo wiadomo, nie pojedzie się na interwencję, gdzie mogą być jacyś maulaci z bronią, no bo to będzie, no to też będzie głupie, po prostu nie chciałbym być na miejscu policjanta, który idzie na akcję na przykład taką, że może być ktoś z posiadaniem broni, no i ja idę bez broni, no to jest po prostu nielogicznie. W każdym razie, no sądzę, że kwestia tylko rozwiązania prawnego po prostu może dużo zmienić, a ja jakby to wyglądało w Polsce. No. Ale z drugiej strony, znając naszą tą taką mentalność, ja jednak zawsze byłem taki oburzony, jak tutaj mówili o Polsce, że my jesteśmy, że wschodnia Europa, ja zawsze, a jaka wschodnia, dla mnie to wschodnia to jest Rosja, Ukraina. A my jesteśmy środkowa Europa, ale tak naprawdę nasza mentalność jednak, jak ja to widzę... To jest wschodnia, tak. To jest wschodnia, to jednak... Nie oszukujmy się. W każdym razie, no co, ja będę kończył. Dobra, okej. Okay. Pozdrawiam serdecznie, fajną robotę wykonujecie. Dzięki wielkie. No, to był fajny opis, powiem. Także mamy z różnych punktów widzenia. Dzięki wielkie. Także wiemy coś o policji z Belgii, Austrii i Irlandii. No, ja bym wolał tą z Irlandii. Komentarz. Jak na razie. Słucham szybko. Więc ja uważam, że w Polsce by się to nigdy nie przyjęło. Co? Mianowicie? To, żeby policja chodziła bez broni. Bo moim zdaniem cała Polska, no, czy tam większość Polski jest taka właśnie jak te gangi w Dublinie i że od razu by to wykorzystali. Nie, ja myślę, że to w naszej głowie jest tak, że cała Polska jest jak gangi w Dublinie, bo nie jest tak. Większość ludzi się nie bije, nie szuka, komu by tu w mordę dać. No, ale tak policja to jest raczej mały nie, margines, a policja nie, właśnie dotyczy policja wszystkich. Do marginesu jeździ. Tak, gdzie to masz na... Tak? Ja mi się wydawało, że każdego łapią, kto sobie popije, idzie ulicą, do każdego się dopieprza. Tacy, którzy chodzą po ulicy, nie mają, Martin, broni u nas. Aha, mają, nie mają broni. Nie, mają kajdanki, gaz i pałkę. To Martin. Nie jest broń? No to pałka, no. No to pałka. Tak jak, i nie gaz. Wiem. No, ty no, masz gaz też ze sobą, no to wiem, co? No to jest broń, no, mogę ci siknąć, zobaczymy, czy wtedy powiesz, że to nie jest broń. Po tym pół godziny, jak już wstaniesz. No ale nie zabijesz nikogo gazem. A, to broń to tylko coś, co zabija? No to w Polsce policja nie ma broni w takim razie, bo polska policja nie może używać broni ostrej. Prawie, że nigdy. No prawie nigdy, ale używa. Jeszcze mam taki komentarz, że jak u nas, znaczy w ogóle to wynika z kodeksu ruchu drogowego, że jak nie ma ofiar śmiertelnych, to w Polsce jak najbardziej też musisz przesunąć auto od razu po kolizji, czy tam po wypadku. No tak, ale podejście jest po prostu inne zupełnie. A poza tym policjant nie. Policjanci, jak przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, ci z drogówki to naprawdę są tacy policjanci z wyższej klasy, wierzcie mi. I jak oni przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, pierwsze pytanie, które zadają, to czy nic się nikomu nie stało i udzielają pomocy. To jest... No tak, ustawa im każe. Nie, nie każe im. Dlatego każe mówię, im. Że nie, że to są policjanci. Tak, mam tu ustawę przed sobą, każe im rozporządzenia, ale to dobrze, że tak robią, po prostu. Nie tak sądzę, nie że robią, dlatego że każe im ustawa, nawet nie sądzę, żeby ją zdali tak jakoś. A to swoją drogą. Właśnie, to jest ten problem. Okej, okay, dobra, dzięki. Odbieramy telefony od was. Ja tylko powiem parę w skrócie rzeczy, żeby jednak oprócz ciekawostek coś było, z prawa dotyczącego policji, żebyście wiedzieli, dlaczego się nie bać policji. Wolni się banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. To, co dotyczy policji w Polsce, to, co policja w ogóle może, a co nie może, o tym decydują dwa akty prawne. Dla tych, co nie wiedzą, żebyście w kontaktach z policją wiedzieli, gdzie szukać, to po pierwsze ustawa. To jest ustawa, dziennik ustaw, któryś tam z 2005 roku, to jest ustawa 141.1186, tam bla, bla, bla, nieważne. Ustawa o policji się to nazywa i tak tego należy szukać. Bez problemu się znajdzie. Jak ktoś chce, ja polecam czytać prawo. Po prostu przeczytać sobie do poduszki kiedyś. To tam cztery strony są tutaj w internecie. Parę rozdziałów da się przeczytać. Czekajcie, dobrze to mówię? Dobrze, tu jest ustawa o policji, a to jest, a to przepraszam, ustawa o policji to nie, to jest to inny tam rok, ale mniejsza z tym, ja czytałem o rozporządzeniu już. W każdym razie pierwsze to jest ustawa o policji, ustawa, a drugie to jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych. Dokładnie się nazywa to sposób postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów. I on tam precyzuje tą ustawę. Także prawem nadrzędnym jest ustawa, rozporządzenie jest uściśleniem tej ustawy, więc one nie mogą być sprzeczne. Jeżeli coś mówią innego, obie ustawy, to znaczy jeżeli bardziej szczegółowo mówi coś rozporządzenie, to się tego rozporządzenia należy trzymać, ale ono nie może być sprzeczne z ustawą w ten sposób. No, dlatego tym mówię, bo ludzie, na przykład już ostatnio gadałem z kimś i mnie pyta, gdzie to jest napisane, że policjant się musi wylegitymować? Pytanie, no takie praktyczne. Czy policjant musi się wylegitymować, czy nie musi się wylegitymować, jak was sprawdza? Czy musi się wylegitymować dopiero wtedy, kiedy go poprosicie o to, zażądacie? No, kto zna odpowiedź na to pytanie? I tutaj się wielu ludzi myli. No to powiedz, zobaczymy. Czy... Musi się wylegitymować od razu, jak tylko do ciebie podchodzi. A nie dopiero jak zażądasz? Nie. Brawo! Becia dostaje niniejszym wielkiego brawa. Takie. Hurra! Dostaje hura. Rzeczywiście tak jest, bo ustawa mówi, że na żądanie tego, kogo się tam sprawdza, powinien się wylegitymować policjant, ale rozporządzenie precyzuje, że musi zawsze. Więc jeżeli się do ciebie podchodzi policjant, jak chlejesz na murku i nie zaczyna od dzień dobry, nazywam się tak i tak, tu podaje podstawę prawną zatrzymania, znaczy zatrzymania, interwencji, nie zatrzymania, i stopień, jeżeli tego nie zrobi, to popełnia wykroczenie od razu przeciwko tej ustawie i naraża się na konsekwencje dyscyplinarne. A to ja jeszcze sprostowanie, bo on nie musi podać imienia i nazwiska, musi podać nazwisko. Nie, z której jest jednostki i podać numer. Musi numer podać nazwisko, znaki. Tak mówią, mówi to prawo. Po to je sobie czytam, żeby było wiadomo, co mówi prawo. No to chyba są jakieś zmiany, bo kiedyś nie musiał. Może. Dobrze, więc ustawa, powiem wam, co ma prawo policjant ogólnie, w skrócie, żebyście wiedzieli. Czasem dziwne rzeczy można znać. Artykuł 15 tej ustawy mówi tak, że po pierwsze, legitymowania osób ma prawo w celu ustalenia tożsamości. Ma prawo zatrzymywania osób w trybie tam przewidzianym szczegółowo, wiadomo. Ma prawo łapać tych, co uciekli z pierdla. Ma prawo zatrzymywać osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia. Także, żeby nikt się nie krzyczał, że jeżeli zagrażasz rzeczywiście w oczywisty sposób jakoś bezpieczeństwu, że on cię zamknie, to nie krzycz, że a wolność tam pan narusza moje prawa, bo nie narusza i bardzo słusznie. No, że oczywista rzecz to może być taka, że ja wiem, no stoisz samochodem na torach kolejowych albo nie wiem, robisz jakieś takie rzeczy, że no stwarzasz niebezpieczeństwo. Całkiem sensowne. Ale ma prawo, i tu to mało kto wie, pobierania od osób wymazu ze śluzów policzków. Wiedziałaś? Wiedziałam. Kurde, tak, wszystko, wiedziałam. Ty wiesz. Ale ludzie nie wiedzą, więc się nie zdziwcie. Ale może tylko wtedy, kiedy nie potrafi inaczej zidentyfikować ludzi. Tak, ale możesz odmówić na miejscu zdarzenia takiego... Becia, ja mam tylko 10 minut, żeby powiedzieć. Nie mogę Tania, mówić szczegółowo. Możesz zażądać zabrania na komendę albo do przychodni. Dobrze wiedzieć praktycznie, no. Ma prawo przeszukiwać osoby i pomieszczenia, ale szczegóły to już tam definiuje. Ma prawo dokonywać kontroli osobistej, ale też na podstawie gdzieś tam zdefiniowanego, chociaż nie, dokładnie przeczytam ten punkt, bo to może być ważne dla was praktycznie. Ma prawo dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Tak to jest sformułowane. Czyli inaczej mówiąc, jak jesteś na lotnisku i on ma podejrzenie uzasadnione, musi mieć podejrzenie popełnienia czynu zabronionego jakąś karą, to może ci przecząsnąć plecak. I nie możesz powiedzieć, że a pan musi mieć moje pozwolenie, o ile ma uzasadnione podejrzenie. Jeżeli nie będzie miał uzasadnionego podejrzenia, to nie przeszuka cię tylko wtedy, kiedy go odpowiednio nastraszysz i on stwierdzi, że to nastraszenie jest realne, nastraszysz go sądem, bo potem przed sądem on by musiał uzasadniać, że miał uzasadnione podejrzenie, gdybyś widział, że trafił na gościa, co pójdzie do sądu. No to ja przecież nikt nie idzie. Ja tu wielką ciekawostkę praktyczną bardzo, że wasze bagaże na lotnisku, które zdajecie jako bagaż tam do luku, czyli nie ten, który wnosicie ze sobą, tylko ten duży bagaż, który oddajecie, to tak średnio przeszukują co trzeci. I dopiero wtedy, kiedy coś znajdą, to cię wołają. A tak nawet nikt ci o tym nie powie, że twój bagaż został przeszukany. Ale skąd tak się ty to dzieje. Wiesz? To? No skąd? No bo wiem. Wiedza wewnętrzna, tak? A mi się przypomniała jeszcze super sprawa, taka bardzo głupia, taka gdzieś nas oskarżony w ogóle podłożył maksymalnie. Sytuacja taka, że była sobie impreza, jakaś tam pożegnalna gościa. Gościu, notabene bardzo ciekawy człowiek, zmienił płeć w wieku 13 lat. I jest taki fajny. I schlał się, ścipał się, wsiadł do samochodu i zaczął jechać. No i zatrzymał się na jakichś tam światłach, po czym był tak strasznie pijany, że położył się na chwilę na kierownicy i usnął. I z włączonym silnikiem stał właśnie sobie tam o drugiej w nocy przed jakimiś tam światłami, podjechał do niego radiowóz, no i zobaczył, że coś z nim jest nie tak. Myśleli, że on tam zemdlał czy coś, więc chcieli mu pomóc. Później się okazało, że on po prostu się wytoczył z tego auta, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Był tak narąbany, tak? Był tak narąbany. No i tam wytrzeźwiał i zobaczył, że brakuje mu portfela. No i zgłosił to na policję, że go na pewno na tej imprezie okradli. No i koniec końców się okazało, że wcale go nie okradli, tylko że miał sobie bardzo tam małe kieszenie i ten portfel mu cały czas wypadał, więc dał koledze na przechowanie. A policja znalazła u tego gościa właśnie podczas tam przeszukania ten portfel, no i go wzięli i go tam zamknęli chyba tymczasowo czy coś, nie? Czy tam zabronili mu wyjeżdżać z kraju. I dopiero jak ten gościu tak wytrzeźwiał całkowicie, to mu się przypomniało, że że mogło tak być, że on dał ten portfel na przechowanie, a tamten gościu jest niewinny. Ale tamten, co se posiedział, to se posiedział. I jego. No, tak. I tyle. Tak, proszę pana. No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. To, co nas interesuje w przypadku policjantów, tak w skrócie zahaczę, bo całość sobie każdy powinien przeczytać, jak mówię. Obowiązki i prawa policjanta. To jest ten słynny artykuł, który powinni wszyscy znać dosyć szczegółowo, bo dotyczy legitymowania czy zatrzymywania. Gdzie on jest? O, tutaj. Obowiązki i prawa policjanta się zaczyna od artykułu 58. Zgubiłem. A nie, to jest artykuł 60. Od 60. Artykuł 60, punkt 1 mówi tak. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia. Gdzieś zastanawiam, gdzie tutaj miejsce jest na tajniaków. Pewnie gdzieś tam są szczegóły, bo tu nie wiem. Punkt 2 mówi, komendant główny policji określa przypadki, kiedy nie musi. No. Ale 61 artykuł ustawy o policji mówi tak, że w przypadkach przewidzianych tam bla, bla, bla, bądź jak interweniuje policjant, to oni tam piszą tymi numerkami w artykule takim, siakim. Po prostu kiedy do ciebie przychodzi i czegoś chce, to obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta. No. No na legitymacji jest imię i nazwisko i numer z legitymacji. No jest. Ja tutaj zwracam uwagę, że ustawa to mówi, to jest... już nawet nie trzeba patrzeć na rozporządzenia, bo ustawa już zmusza policjanta do tego, żeby jeżeli ktoś, no żeby okazał legitymację służbową i to tak, żebyś ty miał możliwość zanotować, co tam jest. Także jak ci tak przelotnie pokazuje, jak na filmach macha ci przed oczami legitymacją, to się nie daj na to nabierać, bo prawo nakazuje jemu pod groźbą kar dyscyplinarnych dla niego, żebyś ty mógł sobie zanotować wszystko, co masz tam napisane. Nagrać, zapisać, on musi poczekać grzecznie. To jest policjant. On jest zobowiązany prawem tak jak i każdy inny. No, także tutaj jest dosyć ważne, więc jak się na parku, w parku będziecie sobie pić, następnym razem przyjdzie policjant, to jak tylko powie dzień dobry, no po prostu nie odzywaj się ani słowa, tylko żądaj legitymacji, nazwiska policjanta, spisuj to wszystko na kartce i dopiero potem z nim rozmawiaj. To jest w ogóle inna rozmowa wtedy. On też widzi, że ty jesteś po prostu człowiek, który zna prawo. I powiedz dokładnie artykuł 61, punkt 1 ustawy o policji. Wymień to, powiedz dokładnie tak, artykuł 61. On to powinien znać. No już bez jaj chyba tyle znają prawa, nie? Jeszcze Bezia, tylko jedną... jeszcze tylko taką jedną uwagę, że on nie może ci dawać jej do ręki. Więc nie masz prawa prosić, żeby ci dał do ręki. Nawet nie, on nie może ci dawać to do ręki. Wiesz co, mi to nie interesuje, co on może, czy co nie może, tylko do czego go zobowiązuje ustawa. Tak, ustawa ale... go nie zobowiązuje, więc nie można wymagać od niego. Tak, ale ma obowiązek, znaczy możesz okazać wymagać ma. Tego, żeby trzymał tą legitymację tak długo, aż sobie wszystko zniży. A jeszcze tutaj mi się jedna rzecz przypomniała, że na przykład Straż Miejska ma zawsze przy sobie takie, nie wiem, czy to rozporządzenie, czy co oni tam mają o obowiązkach i prawach Straży Miejskiej. Ja się spytam, czy policja też takie coś ma, bo ta, każdy strażnik w radiowozie coś takiego ma i też okazuje to na żądanie osoby. Znaczy, to są dobra, tak, ale wiadomo, to są różne pomoce, ale to, co obowiązuje w Polsce, to jest jednak prawo i to jest ta ustawa. No, więc warto się na nią zawsze powoływać. Punkt drugi mówi, że przy wykonywaniu innych czynności administracyjno-porządkowych nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w taki sam sposób. Czyli tajniacy też muszą się legitymować. Nie. Czy ja przeczytałem to niewyraźnie? Nie, Martin, ty mylisz pojęcie. Nieumundurowany policjant. Policjant nieumundurowany to nie jest tajniak. A kto to jest tajniak? To może być policjant, który nie jest na służbie na przykład. To w ogóle nie może ci żadnych przystępować do żadnych czynności administracyjno-porządkowych. Absolutnie to znaczy. Tak nie jest. Policjant jest jak lekarz, nieważne czy ma dyżur, czy nie ma, jest do tego, żeby służyć. Bardzo dobrym przykładem jest Becie, tutaj... Ja czytam ustawę, a nie opowiadam filozoficzne nie. Te zasady funkcjonowania policji. Tak jest. Tego. Ty przysięgasz tak jak lekarz, wstępując do policji, że będziesz służył. To on co może przysięgać, ale za złamanie jego przysięgi mu nic nie grozi, natomiast za złamanie ustawy tak. Nie, właśnie bardzo dobrym przykładem jest ten policjant, który... Podaj mi podstawę prawną tego, co mówisz. Który na przystanku tramwajowym zareagował na tych dwóch gnojków, którzy go tak, tam... Tak, bardzo dobry nożem. Przykład, ale temat jest taki. Jaki jest temat? Czy może nieumundurowany policjant się nie wylegitymować? Nie może, no to... ale chodzi o to, że może podjąć czynności, więc może być nieumundurowany, nie będąc na służbie. No więc ja czytam, przy wykonywaniu tych czynności nieumundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową. Tak, ale ja z tym nie dyskutuję, ja dyskutuję no dobrze, z tym, co znaczy nieumundurowany policjant. A co znaczy? Że mówię, że nieumundurowany to może być też policjant, który nie jest na służbie i wtedy nie ma munduru. A to, że nie jest na służbie, nie oznacza, że nie może podejmować czynności. To ci tłumaczę. Otóż nie wiem właśnie tego. No to ja ci tłumaczę, że tak jest. Gdzie jest podstawa prawna? A tajniacy... Podstawa prawna, prawo. Nie wiem, jaka jest podstawa no to nie prawna. Wiemy. Nie znosi na kiedy policji. Indziej sprawdzimy. W każdym razie pamiętajcie o tym. Z ciekawostek artykuł 63 mówi jeszcze, policjant nie może być członkiem partii politycznej. Mówi też, że... 62. Policjant nie może bez zezwolenia przełożonego podjąć zajęcia zarobkowego poza służbą. No i takie różne. I policjant zobowiązany jest na polecenie przełożonego, żeby złożyć oświadczenie o stanie majątkowym. To wszystko są różne sposoby na, no takie, ja wiem, rozliczanie policjantów z różnych rzeczy. Pracownicy sądu też nie mogą tych trzech punktów. No, także sporo ograniczeń mają jednak policjanci, ale to, co wymieniłem, jest dosyć tutaj ważne. A że musimy kończyć, więc jeszcze odbiorę parę telefonów. Weź karmalizowanego, bo dzwoni od początku. Becia, bo cię wyrzucę. 1000 kary złotych będzie. To moja kwestia. Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z 2005 ministra spraw wewnętrznych z 2005 roku i dokładnie jest napisane też, co może, a co nie może policjant. I to, no, jak mówiłem, to jest rozszerzenie tej ustawy i jest rozdział trzeci, paragraf ósmy. To rozporządzenie w punkcie pierwszym mówi tak, że policjant przy zatrzymywaniu osoby jest zobowiązany podjąć wobec niej kolejno następujące czynności, określone w paragrafie drugim ustawy pierwszej. What? Paragraf drugi ustawy? Gdzie to jest? Paragraf, what? W paragrafie ustępu pierwszego, paragrafie, what the hell? Gdzie to jest? Tu, przepraszam. To ja źle powiedziałem. Czyli jest zobowiązany na początku w tej kolejności, tak powiedzieli? Powiedziałem, tak? Gdzie ja to napisałem? A, pogubiłem się. Sekundę. Dobrze, mówię. Obowiązany jest podjąć kolejno następujące czynności. Pierwszą czynnością jest tutaj wyżej napisane. zobowiązany jest podać swój, wymieniam, stopień, imię i nazwisko, sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. To jest ważne, bo to rozszerza to, co mówi ustawa. Policjant musi bez w ogóle, bez zażądania tego, kogo zatrzymuje, przy przystąpieniu do czynności służbowych podać 5 elementów. Stopień, imię, nazwisko, podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. Że zapamiętajcie sobie, że 5 rzeczy ma podać. Jak ktoś zapomni, że czegoś nie podał, to mówię. Stopień, imię, nazwisko, podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. To wszystko, nieprzestrzeganie tego grozi, za to grożą jemu kary od nagany do wywalenia z roboty. Wierzysz w to? Oczywiście, tylko że nikt nie pozywa policjantów prawie. Niektórzy pozywają i wygrywają, jeżeli mają całkiem... I czy policjanci wtedy tracą pracę? Różnie bywa, nie wiem. Zależy jak medialna sprawa, zależy... Ja nie wiem, ty powiedz. Były takie sprawy? Dużo. Znam dużo spraw dyscyplinarnych, wszystkie skończone umorzeniem. A dlaczego? Prowadzone przez komendanta, tak? A to przez komendanta. Czemu przez komendanta? No bo to komendant prowadzi, to są sprawy wewnętrzne policji. Komendant prowadzi sprawy dyscyplinarne odnośnie swoich pracowników. No dyscyplinarne, tak, ale to jest decyduje. Kodeks karny reguluje. A jeśli są pod prawo, tak, no to wtedy no, już idą do sądu. Prawo. I wtedy, kiedy na przykład sprawa jest w toku, to on jest zawieszony w czynnościach, bo nie może być policjantem, jeśli będzie karany. Swoją drogą, Becia, jak jest z tym, że najpierw jak się zgłasza to zażalenie na policjanta, to potem rozstrzyga komenda. Więc to jest nic nie warte zapewne. Najczęściej chyba, że dużo kamer przy tym jest i on się boi. Albo bardzo porządny człowiek jest i ma dość. Faceta, który ciągle narusza prawo. Ale potem co z tym można robić? Podać do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury, tak? No możesz, na policjanta osobiście, tak? Tak, ale zazwyczaj się umarza. Ale na przykład za co? Że co on by zrobił? Na przykład tego nie wykonało, czym ja przeczytałem. Nie wątpię, żeby jakakolwiek prokuratura wszczęła postępowanie za taką pierdółę. To jest pierdła. No więc ja przeczytam artykuł 231 kodeksu karnego. W takim brzmieniu, jak obowiązuje. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, to się zalicza też, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. To nie jest wykroczenie, to jest przestępstwo. Przekroczenie uprawnień albo niedopełnianie obowiązków, z których wynika szkoda dla interesu prywatnego lub publicznego, czyli właściwie no, jakakolwiek szkoda. I to, że ci nie poda imienia albo stopnia, to jest szkoda? Jeżeli dziennikarzowi nie poda i jeszcze przy tym jest na przykład zabroni mi kamery na przykład kręcić, i co jeszcze, co właśnie podpada pod prawo prasowe, tłumienie krytyki prasy, to tak, to jest interes publiczny, wolność prasy, niepodanie tego to jest, no tak jakby nabiera większej wagi. Także no tak, ale jeśli ci poda nazwisko i numer i wszystko i poda, z której jest jednostki, a po prostu nie poda ci imienia, no hello. No jak nie poda imienia, no to hello, masz rację, to się... To jest już wtedy pierdło. Tak, ale oczywiście, no wiecie, jak już jest taki policjant, co naprawdę ma w dupie cię i ewidentnie ignoruje prawo, no to wiadomo, że nie będzie tylko nie podawał imienia, tylko będzie robił koło pióra cały czas. Więc jak się uzbiera tyle tych rzeczy, to ja nie widzę powodu, dla którego go nie należy zawiadomić prokuratury. Z artykułu 231 kodeksu karnego. To nie jest tak, że policjanci są bezkarni w tym kraju. Nie jest tak, jest tak tylko o tyle, o ile ludzie im na to pozwolą. I to jest, na tym polega problem, bo ludzie pozwalają na to. Tak, pozwalę. Ale jeszcze to ich... Dobra, ja dam przykład. Dobra, nie, bo musimy kończyć, więc nie, ale musimy tak dzisiaj... mało wtrącam. No ja wiem, ale tych małych jedno rzeczy zdanie. Jest dużo. Mam przykład z 2006 roku, co prawda. Ale mam dobry przykład policjanta, który za pierdółę zupełną dostał trochę w tyłek. Bo się ktoś uparł po prostu. Był jakiś Janusz Spyra, obywatel. Taki obywatel, do jakim ja bym sobie życzył, żebyśmy wszyscy byli. No, że zobaczył, jak trzech mężczyzn okrada starszego mężczyznę na dworcu. Także, no, mówię, znał pana, pomógł zadzwonił na policję. No i zaczęło się, że go przesłuchiwali. Tego świadka. Oczywiście na komendzie siedział 4 godziny, i tłumaczył, co tam się działo. 4 godziny podpisywanie na zeznawanie na policję trwa, także No, nie. Pewnie na maszynie do pisania goś pisał jednym palcem, wtedy jak znam życie. Mały pokoik, pan opowiada. Ręcznie. Półmrok, a na stole między mną a policjantem wielka popielnica, opisuje świadek. Nade mną pętlą się kłęby dymu papierosowego. Policjant pali papierosa jednego za drugim, robi mi się słabo, wspomina. Ta gehenna trwała blisko 4 godziny, odpowiada pan Janusz. Prosiłem wielokrotnie, aby przestał palić, bez skutku. Tłumaczyłem, że się źle od tego czuję, coraz bardziej boli mnie głowa. Po kolejnej godzinie wędzarni powiedziałem, że muszę skorzystać z toalety. I wiesz, co zrobił? Poszedł do komendanta na skargę, że pali. Przyszedł komendant, policjant zgasił papierosa, jednak się coś przestraszył. Poprosiłem, mówi ten pan Janusz, by w służbowej notatce wpisano, że przesłuchujący mnie policjant dusił mnie dymem z papierosa. Także taki trochę ciut pieniacz, nie? Jakby taki... Kurze się. Ale miał rację. Właściwie dlaczego mamy się godzić, że policjant smrodzi ci w dym? No ale co się stało z policjantem, mów. Dostał 2000. Aha, nie, przepraszam, bo jeszcze się to nie skończyło. Nie wiem, to się skończyło. Pan Janusz postanowił wytoczyć policjantowi proces cywilny. I to jest dziwne już, nie? Bo to się rzadko chyba zdarza. O zatrucie. No tak. Oczywiście. Złamał... Uszczerbek na zdrowiu. Tak. Żądam przeprosin i 2000 zadośćuczynienia. Z tego ostatniego pan Janusz wycofał się, kiedy dowiedział się o trudnej sytuacji materialnej policjanta. Że bardzo trudne ma... Faktycznie, pali przez 4 godziny na okrągło papierosy, ale nie ma pieniędzy, żeby zapłacić karę. Za 2000 to wystarczyłoby mu nie palić przez ile? Pół roku? Że mają darmowe. Tak? Darmowe, klubowe. I mówi dalej ten facet, przeprosin nie popuszczę, niech policjanci zaczną odpowiadać za siebie. Sam naważył piwa, to niech je teraz wypije, tłumacz. No i zwróćcie uwagę na to, że pozwał go po prostu. Pozwał policjanta o palenie papierosów. Komu by przyszło do głowy o taką pierdołę pozywać policjanta? Jeszcze z kodeksu cywilnego, nie? Ale pozwał i no jest chryja, nie? I co? Na pierwszą rozprawę policjant potem piszą. Nie dotarł, tłumaczył, że zawiadomienie zawieruszyło się w komendzie. Nie? Powiedział, a panie, my tu policja jesteśmy, co pan myśli, że my tu pilnujemy tych papierów? Lata coś wszędzie, za chwilę pełno papierów. Tłumaczył się, ja nie mogę. To nie ma znaczenia, bo wszystkie wezwania, zawiadomienia odbiera sekretariat i to jest już uznawane za doręczone. Tak. Na kolejnej przyznał się do sprawy do palenia papierosów w czasie przesłuchania, ale nie żałuje, bo palić musiał, tak powiedział. I powiedział, tłumaczył się, że palił papierosy, bo rzuca nałóg. I że to lecznicze papierosy belgijskie były i mu miały w tym pomóc. I pan Janusz mówi, że to jakieś brednie są. A potem dostał zwolnienie lekarskie, a potem nie wiadomo już co było. No i rzecznik komendanta mówi, że przeprosił, że tak dalej, komenda przeprosiła, ale pan Janusz jest pewien wygranej w sądzie po pierwsze, więc pewnie tak rzeczywiście było. Po interwencji pana Janusza, jak się to kończą takie rzeczy, takie opierdoły naprawdę, ale pozywamy policjantów, po tej interwencji pracujący w komendzie powiatowej w Krośnie, Odrzańskim, też jakieś takie bardziej zadupie ciut, nie Warszawa, nie, więc tym bardziej trudno w takich miejscach interweniować, ale udało się i mają zakaz palenia papierosów w salach przesłuchań konferencyjnych, punktach obsługi interesantów. Dało się? Dało się. Naprawił coś na lepsze. Nie, właśnie w małych miasteczkach jest prościej niż w dużych, bo w dużych nikogo by to nie obeszło. No prościej czy nie prościej? Ale tak czy inaczej da się, także to nie jest jeden przykład, a taki w jakiś z brzegu znalazłem, sobie poszukałem, tylko po prostu strasznie mało ludzi wpada po prostu na ten pomysł, żeby wziąć i się, no, ciągać tych policjantów po sądach, kiedy przekraczają ewidentnie uprawnienia albo robią po prostu co chcą. Oni nie mogą robić co chcą i ja tu już mówiłem nieraz w audycjach i będę to podkreślał, żeby trzymać się tego prawa, no. Są dwa podejścia, uważam, do policjantów. Po pierwsze, jak widzisz, że jest gość, z którym się da dogadać. Nie austriackie podejście, jak ma, tylko polskie policjant, czyli że tak, no, zdecyduje sobie sam, nie trzyma się litery prawa, nie? Ja lubię takich ludzi, da się dogadać. Jak jest sensowny gość, widzi, że nie robiłeś nic naprawdę, co jest warte kary, to odpuści, albo pogadasz, albo się dogadacie. Takich lubię. To są ludzie, którzy są ludzcy i też no, mają jakieś zasady i przekonania, myślę. Druga grupa to są tacy, co przychodzą do ciebie i od razu się stawiają w pozycji gościa uprzywilejowanego. Superman to jest. Po prostu i powołuje cię na paragrafy. Nawet nie mówi o paragrafach, bo ja jestem policjant, masz mnie pan słuchać. I do takich trzeba podchodzić ich metodą, czyli wrzucać im prawem w twarz. Bo prawo jest po naszej stronie tak naprawdę. Jeżeli gość się naprawdę chce, nie chce się dogadywać, tylko chce się trzymać prawa, no to się powinno wszystko albo kończyć bardzo porządnym traktowaniem ciebie, bo gość będzie musiał zgodnie z prawem się zachowywać jak policjant, albo się powinno skończyć w sądzie. I są trzy sposoby na to. Pierwsza to jest skarga do komendanta, która Przeważnie niewiele da. Czasem da, czasem nie da, ale dobrze chyba od tego zacząć, nie? Myślę? Nie? Tak, tak. Drugie to jest kodeks karny, czyli jakieś przestępstwo, zawiadomienie do prokuratury. Plus jest taki, że toczy się z urzędu. Ty składasz tylko zawiadomienie i się toczy albo nie. Trzecie to jest kodeks cywilny, czyli już sprawa obywatel kontra obywatel. Ale nie, bo ja bym prokuraturę omijała w tym wypadku. A dlaczego? Ja bym składała od razu do sądu z oskarżenia prywatnego. Dlaczego byś omijała, skoro to są przestępstwa? No bo co za różnica? Artykuł 231. No jest kilka różnic, różne są. Znaczy ja tylko mówię, że są różne możliwości. Bo moim zdaniem prokuratura bardziej umorzy niż umorzy sąd. Więc jak trafię od razu z oskarżenia prywatnego do sądu, to są większe szanse na to, że się wszczy postępowanie. No ale Bysia, tak naprawdę nie wiemy nigdy, czy jak się jaka sprawa skończy. To przecież jest wszystko... No to możesz iść do prokuratury, jak umorzą to z oskarżenia prywatnego. Na przykład. A ja tu jeszcze jedno zdanie a propos policjantów, że jeśli policjant do ciebie przychodzi i się przedstawia, to to jest policjant, z którym można rozmawiać. Jeśli podchodzi do ciebie policjant i nie okazuje ci legitymacji i nic, tylko mówi, co tu gnoju robisz, to już wiadomo od razu, że, no, że z nim rozmowy nie ma. Tak? No ja bym do takiego podchodził dosyć tak, że na imię, nazwisko, wymieniam, imię, nazwisko, stopień, podstawa prawna i powód zatrzymania. Tak, i oni właśnie wtedy... I włączam nagrywanie. I oni właśnie wtedy odpowiadają, nie muszę panu podawać, nic nie muszę robić. To włączam nagrywanie. I do takim tonem. I jeżeli tak powie, to ja go zaskarżam natychmiast, bowiem chce pan stracić pracę, udam, że tego nie słyszałem. I jeszcze raz pan to powie? On wciąż nie zna prawa? No bez jaj. I właśnie dlatego mówię, że drogówka to są policjanci z wyższej półki. Oni zawsze przychodzą, się przedstawiają. Ogólnie tak jest, że jeśli jest policjant, który przyjeżdża na miejsce po to, żeby ci pomóc, to oni są, no oni już są z tej lepszej kategorii. A jeśli to są tacy, którzy chodzą i tylko szukają jakiejś rzeczy, żeby się do ciebie przyczepić, to są właśnie ci, którzy nie podają danych. No dobrze, ale wiecie, jak mamy, co mamy robić? To nie mamy analizować teraz postaw policjantów, tylko pytanie praktyczne. Co byś ty zrobiła? Jaka postawa wobec policjanta? Bać się, nie bać się, słuchać wszystko, co ci każe, robić 10 pompek, jak ci każe. Ja bym powiedziała, z której pan jest jednostki, ja tam odwiedzę pana przełożonego. I na przykład tak bym powiedziała, nie? Ja bym powiedziała, jestem dziennikarzem, dzień dobry. Włączam nagrywanie, żeby pan wiedział i jeszcze raz i mówię, artykuł 61, imię, nazwisko, stopień, jednostka, podstawa prawna, słucham. No nie wiem, że wiesz co, nie wiem, no czasami są tacy wredni, że mi da wpysk albo co, to potem jest fajna sprawa w sądzie. Nie, albo oni nie coś. Biją. Nie, oni nie... Wiesz, co im grozi zabicie? Ale, zapomniałem ważnego tego. Ale na przykład mogą, jak za bardzo pyskujesz, to oni już to mogą jako napaść na policjanta traktować, nawet ustną, i wtedy będzie mogą cię sprawa. Na ziemię i w kajdanki. Mogą. To może być grubsza sprawa, bo tak, ja bym zawsze zaczynał od tego, że rzucam im twarz prawem, żeby on wiedział, że ja znam prawo, bo on też zna, a jak nie zna, no to co on tu robi w ogóle? To powinien wylecieć od razu z policji. Ale przypomnę, że żeby nikt nie miał złudzeń, to nie są czasy ZOMO, a tak do końca. Ja wiem, że policja robi sobie co chce, ale to głównie dlatego, że po pierwsze nie zna prawa, po drugie nie ma potrzeby znać prawa, bo ludzie nie bronią swoich praw. I tyle. Więc artykuł z kodeksu karnego w poprzednio był 231, to jest odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego, ale artykuł późniejszy 246 mówi tak. Funkcjonariusz publiczny lub ten, który działając na jego polecenie w celu uzyskania określonych zeznań, wyjaśnień, informacji lub oświadczenia stosuje przemoc, groźbę bezprawną lub w inny sposób znęca się fizycznie lub psychicznie nad inną osobą, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. To jest bardzo gruba sprawa. Każde znęcanie się, jeżeli się oczywiście tego dowiedzie potem w sądzie, bo to wszystko tym polega, żeby dowieść. Ale to jest ciężko dowieść, bo na przykład ty zaczynasz coś... ty zaczynasz policjantowi pyskować albo coś, nie, albo nie wiem, machniesz ręką i on to już może jako zagrożenie, tak? A wiadomo, w emocjach różne rzeczy się robi, więc on wtedy może cię już na ziemię i w kajdanki. I ciężko jest to później udowodnić, że on nie miał prawa tego zrobić. No bo jak machasz rękoma... No tak, to tutaj trzeba uważać zawsze. Także się nie należy być agresywnym, należy być stanowczym i tylko tyle. Podstawa prawna. Znaczy nie... Żądam od pana legitymacji. To nie jest zagrożenie dla policjanta, jak ty tak mówisz. Znaczy nie należy jakby dać się prowokować takim, bo prawda, oni tak. Szukają zaczepki, ewidentnie szukają zaczepki i trzeba po prostu tak na spokojnie tak mówić. No, ale ja pana poprosiłem o legitymację. Tak? Siódemka mówi właśnie tak, jak go wytresowali na czacie, tak jak go wytresowało społeczeństwo. Mówi tak, że Martin, to ruletka, albo gliniarz wydyga i będzie bardziej uprzejmy, albo postanowi ci dokopać, bo cwaniakujesz. Więc siódemka, zwróć uwagę na to, że policjant powinien o tym wiedzieć. Jak nie wie, to mu powiedz twarz, że za każde, jeżeli pomyli się w ocenie czegokolwiek i naprawdę ci dokopie, bo cwaniakujesz, to pójdzie siedzieć na rok i wylatuje z roboty i go jeszcze gorsze rzeczy czekają. Minimum rok za to grozi. To nie jest to, że sędzia może odpuścić. Nie może odpuścić sędzia w tym wypadku. Jeżeli jest minimalna kara, to na minimum pójdzie siedzieć na rok. Policjant naprawdę nie chce trafić do pierdla na rok. Policjanci nie są mile widziani w więzieniach. To naprawdę nie jest. On ma taką samą presję, jak ty, ma dużo większą presję. A ponieważ pozwalasz jemu się tak traktować, to się tak będzie traktował. Więc mówię, nie pozwalaj się tak traktować. A jeszcze czego najbardziej nie lubią policjanci podczas interwencji, to powoływania się na znajomości. Ja znam komendanta i on pana wyrzuci z pracy. Ja znam sędziego głównego i prezydenta. I w ogóle nie róbcie tego. Nie doradzam też. Nigdy tego nie róbcie. To działa bardzo odstraszająco i bardzo agresywnie. To działa jak napis fak tak. Na kastecie. Poza tym niewiele to da, bo albo blefujesz, znaczy przeważnie się blefuje i on się nie będzie tym. No ale realna groźba tego, że pójdzie siedzieć i wleci z roboty, to jest, ja myślę, bardziej przekonujące dla niego. Nie, żadne formy takiego zastraszenia. Zastraszanie, to jest prawo, mam prawo, to jest prawo, ja mówię, jakie jest prawo. Przepraszam, zastraszam go, mówiąc, jakie mam prawa? Nie, ty mu nie mówisz, że ja mam prawo iść do komendanta i on ma prawo cię pana zwolnić. Nie. Tylko mówisz, wyrzucą cię z pracy, jeszcze raz się tak do mnie odezwij. Nie mówię tak, to nie w ten sposób. Mówię, że artykuł 247 mówi, że za znęcanie się psychiczne i fizyczne grozi od roku do 10 lat więzienia. Pamięta pan o tym? Wie pan o tym? Czy nie wie pan o tym? Zapomniał pan o tym? Ale zawsze bardzo dobrze jest na przykład na litość brać, że ja na przykład znam te artykuły, bo mój ojciec mnie molestował, maltretował i znęcał się psychicznie i fizycznie, ja doskonale znam się na prawie i pan robi dokładnie to samo, co mój ojciec. Chce pan być taki jak mój ojciec? Chce pan być? To jest dobry sposób. A jeszcze pamiętam taką sytuację, jak kiedyś sobie siedziałam z chłopakiem i piliśmy sobie piwo, aż wtedy był zakaz picia w parku i podeszło do nas dwóch policjantów i on coś tam mówi... Ja nie rozumieć. Speak English. I oni odeszli, bo nie spikowali. Siódemka właśnie przedstawił klasyczny przypadek Becia Petrzy podpada. Mówi tak, do mnie policjant mówił, że mi już dwa razy. Raz, bo się pomyliłem podając rocznik, bo byłem pijany. Drugi raz, kiedy nie chciałem wyjawić, skąd mam zioło. I to podpada w 100% pod ten artykuł. Więc siódemka, to się po pierwsze nagrywa. Po drugie, zgłaszasz do prokuratury natychmiast zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z tego artykułu. To on wyczerpuje ten artykuł w zupełności. Jeżeli jest tylko nagranie albo dowód, albo nie wiem, pięciu świadków, trzeźwych i szanowanych, to... Słowo przeciwko słowu. To jest za mało, tak, trzeba nagrywać. Więc tak, pierwsze co trzeba zrobić, to zawsze mieć coś do nagrywania pod ręką i nie wpaść w panikę, zachować przytomność umysłu, co jest trudne, także... Także tutaj, no, ja to nie cwaniakuję, bo ja nie wiem, czy bym miał na tyle przytomności umysłu, żeby włączyć nagrywanie. Ale ten gość od Straży Miejskiej, on jest taki spokojny. Wiesz, który, nie? Który? Co on, nie wiem. No, co tam na tej komisariacie, co mu zabrali kamerę, on jeszcze dalej nagrywał. On jest taki spokojny. Ale ja tylko zamknąłem drzwi. Ale czego pan ode mnie? Ja tylko zamknąłem drzwi. I tak się właśnie powinien człowiek zachowywać. Zbierzcie z niego dobry przykład. Był, ja wiem, że to jest był. Ciężko, ja sama reaguję bardzo emocjonalnie. Powinniśmy zrobić jakieś kursy, trening czy coś. On powinien trenować, tak. Wszyscy powinniśmy trenować. Weźmy tego gościa i trenuj. Ty też jesteś, Martin, bardzo takim... Jaki? Emocjonalny? Ja jestem, ale opanować nad sobą umiem też. No, różnie, więc ja nie wiem, jak się... Moim zdaniem podniósłbyś głos na policjanta, jakby coś tam od ciebie chciał. W życiu. Już przecież gadam z policjantami. Nie podnosiłem głosu, ale prawo im rzucałem w twarz. Ale to do drogówki przeważnie, bo nie miałem jeszcze przyjemności wątpliwej. Rzadko miałem. Ale raz nie. Raz miałem powód naprawdę, żeby być, się podnerwić i zwyzywać ich wszystkich. Właśnie wtedy, jak mnie napadli i gościowie przyjechali po 40 minutach łaskawie i potem jeszcze mi doradzili, że powinienem sam ich pobić i właściwie to po co ja ich tutaj miotam. Ale to nie była drogówka. To nie była drogówka. A drogówka to z kolei mnie zatrzymała coś tam, bo światła nie miałem. To ja rzucam im tutaj z pamięci artykuł 87, prawda, punkt trzeci tego. I to było, właśnie się nauczyłem, że oni zdębiali tak bardzo przyjemnie, sympatycznie, bo im tak sympatycznie rzucam w twarz. Nie mówię, że ty chamie, nie ukuj debilu, nie znasz prawa, tylko mówię, no, mógł pan zapomnieć, prawda, każdemu się zdarza. Taki jest artykuł. I on tak, poszedł sprawdzić. I to dobre było. Nie wiem, czy inni policjanci sprawdzają, czy rzeczywiście jest podstawa prawna. Jak to wygląda? Tak, tak, jeśli mają jakieś wątpliwości, tak? To tak. Czyli jak na przykład powiem, on mi powie, pan wyłączy tą kamerę, ja powiem, proszę podać podstawę prawną. Nie, pierwsze podam imię, nazwisko, stanowisko, czy jak myślisz mówić. Ale to też zależy jako policjant. Podstawa mówię, prawna. Że jeśli na przykład no tak, jak jest policjant... niski, to pan przełożonego przyniesie, a nie. Nie, że policjant na przykład, jeśli się nie zgodzisz wyłączyć kamery, może ci ją zabrać, nie? Znaczy, no, nie to może. Jest przestępstwo. Nie, znaczy, może, nie może, ale ci ją zabierze, bo są też tacy policjanci. No więc trzeba no więc, wyczuć jeżeli po prostu, mi zabierze wyczuć. Kamerę, to podpada pod tyle, kurde, przepisów. No, wiecie, jeżeli mi zabierze kamerę, to ile popełnia wykroczeń tutaj przy przestępstw? No, przestępstwo, bo to już jako przywłaszczenie idzie przecież. To po pierwsze, po drugie to jest krytyka zabór. Prasy, to jest ten, nie? Tak, no ale myślę, różne, że on o tym myśli, nie, on o tym nie myśli. To ja mu o tym właśnie chcę powiedzieć, żeby pomyślał, bo to się mówi też policjantom dla ich własnego dobra i dla spokoju świętego, bo nikt nie lubi łazić po sądach, więc lepiej mu wytłumaczyć... Nie, wcześniej, żeby pan się uspokoi na chwilę i pan niech się pan zastanowi, co pan robi. To jest, za to są przepisy i paragrafy. Chce pan być na rozprawie i co pan powie wtedy? No właśnie, gościu od straży tak robi. No i myślę, że dobrze, nie? Mhm. No, dobrze. To, aha, bo ja miałem odbierać ludzi. W sumie powinienem kończyć audycję. Jeszcze ciąg Bolunga! No wreszcie mnie odebrałeś. Normalnie. Sorry, bo się zagadałem. No, na tydzień temu też mnie nie odebrałeś, to... No. Tak w sumie ten. Ja w sumie, no o policji, bo audycja jest o policji. Mhm. To mój brat na przykład miał taką sytuację. Wiesz, co to jest za plecak kostka? Co to taki jest wojskowy. Plecak kostka? Taki wojskowy. Aha. Plecak, nie? No, no. I on mu się układał, jakby był taki okrągły, nie? Jak go miał na plecach. Mhm. To policja sobie pomyślała, że on kradnie kołpaki. I czekaj. I go zatrzymali. I tak coś mówią, ściągaj ten plecak i w ogóle. Przeszukali mu ten plecak. I nagle policjant taki przerażony. Świeć tutaj, nie? No. I się okazało, że mój brat miał w plecaku pistolet na wodę. O ja, się przestraszyli, no. Już myśleli, że premia będzie. Nie no, wymacał, nie? W kształcie. Aha. pistolet na wodę. Nie, no, nie? Na jego miejscu też byś tak zareagował, nie? No skąd ma wiedzieć przecież? Yes. No dobra, albo inna sytuacja. No. To jeszcze w gimnazjum byłem. Nie wiem, ile ja miałem lat. 15, 16, coś w ten deseń. Wracałem ze szkoły o 17, bo było zebranie, my tam jakieś ulotki rozdawaliśmy, nieważne. I wracamy sobie tak ciemną uliczką, tam jak koło jakiejś garaży czy coś. I nagle policja w suce podjeżdża, wychodzą, mówią, żebyśmy się tam zatrzymali i w ogóle. I tak się nas pytają, co my tutaj robimy, czemu tak późno idziemy i w ogóle. Mówimy, no wracamy z tego, ze szkoły tutaj, z gimnazjum i w ogóle. I mieliśmy ręce w kieszeniach, nie? Mhm. I oni mówią, no wyciągnijcie ręce z kieszeni, coś tam, przeszukali nas. No wy się dajecie po prostu... Ale nie, to jeszcze gimnazjum było, teraz... No wiem, to... Wiesz, teraz to nawet, nie... teraz to nawet jak nauczyciel mi coś próbuje ten, to... Czy to czasem... ja nie mam ci tego za złe, bo po prostu nie wiemy wszyscy, że jest, jakie jest prawo i że powinniśmy zacząć od imię, nazwisko, stopień, podstawa no, prawna tak, i ten, ja i powód zatrzymania. W ogóle się tym nie interesowałem, teraz no to już trochę bardziej. To trzeba mówić ludziom. Dobra, no tak. No, i jak było? I takie coś. I przeszukali nas, potem do nas z takim pytaniem nagle, palicie? Mówimy, no nie. No nie, a do mojego znajomego nagle, tobie nie wierzę, nie? No tak. To normalnie jakaś tragedia, nie? My tak na nich patrzymy, nie? O co chodzisz? Próbowaliśmy się powstrzymać, że im się nie roześmiać w twarz, no bo sorry. I znaczy w końcu nas puścili do domu, ale po prostu tragiczna sytuacja dla mnie. Śmieszna. No tak, nie wiem czego chcieli w ogóle. Może łapówę chcieli. Po co oni w ogóle podeszli? Wiadomo? Nie wiem, chcieli jakoś. Chcieli na znaleźć Trawską czy coś w ten deseń. Nie wiem, bo u nas policja jest taka strasznie cięta na Trawsko. Mojego znajomego przeszukiwali, który jest zresztą jara, ale przeszukiwali go i nawet kazali mu skarpetki zdjąć. Swoją drogą, nie wiem, czy mogą przeszukać. Mogą bycie przeszukać, jeżeli nie mają uzasadnionej podstawy, przyczyny. Tylko wtedy, kiedy otworzysz torbę. Sam, z siebie. Znaczy, nie musisz im mówić, że mogą przeszukać, jak otworzysz torbę, pozwolenie to wtedy po prostu, możesz pozwolić na to. Nie, a może znaczy ten musisz gest otworzyć torbę, tak, i to jest taki to jest gest, jakby, że tak. Dajesz, pozwalasz im na to, ale bez ale pozwolenia nie mogą cię przeszukać. Sami siebie nie mogą cię przeszukać. Muszą mieć podstawę, tak jak przeczytałem w tej ustawie, jest zagrożenie, jak tam było napisane? Nie, ale popełnienia czynu karalnego. Nie, Martin, w tej ustawie było napisane, że to chodzi o lotniska i inne takie rzeczy. Normalnie na polu nie. Ale ja byłem nieletni. A co to ma do rzeczy? Oni mnie obmacywali. Jak ci się chce, to ich teraz pozwij może. Ale musisz dużo płakać. Ale weź teraz o straty moralne, że teraz ty wiesz, masz jakiś uraz, że coś tam, albo że idziesz w stronę gejostwa przez to, że oni cię ocali w ogóle. O, to by mogło być ciekawe. No, mogłoby być ciekawe. A teraz tak, odbiegając od tematu policji, tak już szybko mówiąc, w szkole miałem taką sytuację, że tak sobie akurat patrzyłem na godzinę w telefonie, w czasie lekcji i pani nauczycielka się strasznie oburzyła, bo w regulaminie szkoły jest ponoć zapis, że nauczyciel może mi tą komórkę zabrać. No, podobno. Podobno, chociaż czytałem cały, tak się nudziło mi, czytałem cały status szkoły i nie znalazłem takiej informacji. To w ogóle już. No dobra, nieważne. I pani nauczycielka mówi, o, tam jest napisane i w ogóle, żebym dał ten telefon i w ogóle, a ja po prostu już nie chciało mi się, bo już się dużo razy kłóciłem o to, że nie mogę ode mnie tego wymagać, to jest i tak dalej. A tutaj w tym przypadku to nie była moja komórka i powiedziałem, że nie, to nie jest moja komórka, to jest pożyczona komórka, ja nie mogę sobie dysponować kogoś własnością i tyle. I cisza. To jest jakieś dziwne. Nie mogę dysponować, ja mogę tylko dysponować swoją własnością i oni nie mogą mi mojej własności zabrać, ale... No czyjeś tak... też się nie mogą zabrać, to przecież w ogóle już całkiem. Tak. Znaczy ja nie mogę jej oddać też. Bo ja jestem odpowiedzialny za nią. No tak. Bo ktoś mi powierzył ją. No nie, to tak naprawdę to ja nie wiem, czy ten przepis w ogóle jest zgodny z prawem ten w regulaminach szkoły. Że nie jest zgodny z prawem. Pewnie nie jest. Ale... Podchodzi między innymi pod konstytucję i pod prawo człowieka. No, od razu prawo człowieka. Nie, po prostu jakąś ustawę, no. Ja tylko mówię, pod co podchodzi, pod konstytucję. Tak, pod, lepiej znaleźć jakąś ustawę po prostu. Między innymi pod ten, podchodzi pod, wiesz, jak są te korespondencje. To jest no, ja wiem. Dobra, ale to z prawem jest tak, że dopóki się nie zaskarży złego prawa niżej, że jest niezgodne z prawem wyżej, no to ono się stosuje dalej. Po prostu ktoś pierwszy odważny musi być, kto weźmie i to będzie... no zaskarży takie prawo, ale bo w jakimś przypadku powie, że nie, ja się nie zgadzam. Ale jedna sprawa, ja się dziwię, że nauczyciele jeszcze mnie tolerują, bo... Co mają zrobić? Jeszcze mnie tolerują, bo ja nawet jak mi dotknie bez pozwolenia zeszytu nauczyciel, to ja się czepiam. Ale... No i dobrze, to znaczy co miałby zrobić, nie tolerując? Dać w mordę, czy co? Ja nie wiem. Tolerują. Nie mają wyboru. Znaczy w sensie, że jeszcze mnie jakoś tak traktują mniej więcej normalnie jako ucznia. Dobra, okej, dzięki wielkie. Ale ja nie rozumiem tego, dlaczego on nie może oddać cudzego telefonu komuś. Dlaczego nie może? Tak. Bo to on nie może decydować, żeby oddać osobie trzeciej, bo nawet taka głupia czynność, że pożycza od kogoś komórkę, to jest jakaś tam umowa już cywilnoprawna, nie? O dzierżawienie czy coś tam jakaś. Nie możesz wtedy oddać go sobie trzeciej. Naruszasz umowę z tym pierwszym, a jeszcze ten trzeci tak samo łamie prawa. Obydwóch was. No ale jeśli tamten, od którego ja pożyczam tą komórkę, nic nie mówił na ten temat, że nie mogę dawać. No, nie ja masz zezwolenia. Masz zezwolenie? No to ryzykuj, nie? To tak jak ja wezmę wszystko. Dzieci siostry i to na przykład... zadzwonić do niego i zapytać. Jak ja wezmę dzieci siostry pod opiekę i będę chciała iść do łazienki, no to zostawię je tobie na przykład, albo zostawię mamie, tak. Albo komuś jeszcze. I? No i wolno mi chyba, nie? To tak samo. Dzieci? No to twoje dzieci. Nie, dzieci siostry, jak mam pod opieką. Musisz zapytać siostry. A, tak jak, nie wiem, miałabym twój telefon i moja koleżanka chciałaby go zobaczyć. Musisz zapytać mnie. No ja bym mi dała. No jakbym się nie zgodził, to by było wykroczenie. No ale ty byś o tym nie wiedział. No rany, jakbyś zabiła kogoś, kto nikt by o tym nie wiedział, to też ta sama sytuacja. Co z tego, żebym nie wiedział? Ja ci mówię, jaka jest sytuacja prawna, nie? Jakbym zabiła, na pewno by nikt nie wiedział. No, widzisz, tego nie wiadomo. Dobrze, to co, kończymy powolutku? Czy jeszcze kogoś odbieramy? No nie ale możemy. Ale drugą godzinę robisz? Właśnie nie robię, właśnie kończę. Mhm. Co do przeszukania, to rzeczywiście tak jest napisane, że kontroli osobistej, przeszukanie zawartości bagaży to rzeczywiście w portach, na dworcach, w środkach transportu i tyle. A przeszukiwanie osób i pomieszczeń to tylko w trybie i przypadkach określonych w przepisach kodeksu postępowania karnego i innych ustawach. Także nie może tak po prostu sobie bez powodu przeszukiwać. Nie, na polu nie może ci, na dworzu, tak? Jak się mówi w Warszawie, na dworzu, nie może ci podejść i kazać ci... Ale musi może, mieć uzasadnione podejrzenia. Ale może na przykład wziąć twoją torbę i ją obmacać dookoła, czyli bez zaglądania do środka może ją obmacać dookoła. Tak. Tak czy inaczej musi mieć bardzo uzasadnione powody, nie może bez powodu robić co chce. I tyle. To już nie odbieram nikogo. No, jeszcze Piotr na koniec, bo Piotr... Właściwie czemu Piotra odbieram? No, odbieram na sam koniec, szybko. Halo? Cześć. No hej, cześć. Sigurd z tej strony. Ja mam jeszcze taką kwestię do poruszenia, której zdaje się, że nie poruszyliście. No. Tym ludziom się czasami też nudzi, którzy nas sprawdzają i oni potrzebują adrenaliny, bo miałem taką sytuację. Pewnie, że tak. No. Miałem taką sytuację dość ciekawa, ponieważ wychodzę sobie kiedyś z supermarketu odzieżowego. Mhm. I słyszę brzęczenie, oczywiście ochroniarz do mnie podbiega od razu, taki zestresowany i proszę otworzyć plecak. Mówię, nie otworzę, bo nic nie mam. Mhm. Pierwsze co pomyślałem, komórka, Bluetooth, nie? Że tak. Po prostu uruchomiło. Przechodzę z komórką, patrzę, drugi raz przeszedłem, po prostu nic, zero reakcji. No. Podchodzę do tego ochroniarza, no przecież nie piszczy. No, mówię, ale proszę mi pokazać, bo pani utrudnia tutaj interwencję. Już mnie zaczął, już za chwilę policję wyzywam, już na glebę mnie chciał kłaść. Ja nie wiem, co on chciał ze mną robić. No. No, nadmiar władzy uderza do głowy po prostu. To znaczy, tak, z tego, co się później wywnioskowałem, że po prostu mu się nudzi. A jeszcze po całej tej sytuacji obserwował mnie jeden pan, który widział, jak ten człowiek, bo to jest najciekawsze, jak ten człowiek wyciągał z... W momencie, kiedy ja wychodziłem, wyciągał z kieszeni jakiś pilocik i włączał właśnie ten alarm. I to widziała osoba postronna, która mnie później o tym poinformowała i też chciała mi pomóc przy okazji. Więc... Ja, aby była to... fajna sprawa w sądzie potem. Wiesz co, nie pomyślałem o tym, nie pomyślałem. No bo nie myśli się, nie? Ja też nie, ale, wiem, bym też nie pomyślał jakby. Ale ci powiem, że właśnie słuchając tak audycji, kontestacji, tak doszedłem do wniosku, że nie pokażę chujowi, nie pokażę plecaka. I bardzo dobrze. No. Bo się skończyło tak, że po prostu nie pokażę panu, do widzenia. On tak stał w ty. No, pierwszy przypadek dopiero. To jest dopiero szokujące, że nikt mu wcześniej tego nie powiedział, nie? Pewnie tak. No ale żałuję, że jednak do sądu to nie przeszło, bo mogło się fajnie skończyć. No, okay. Także. No dzięki wielkie. No spoko, no cześć. Hej. No dobra, do dzisiaj było dużo przykładów, fajnych historyjek. Nie możesz już, bo już przesadziliśmy z czasem, więc... bardzo ciekawe. Masz tylko 30 sekund. Słuchajcie, jest taka sprawa, właśnie a propos supermarketów mi się przypomniało, miałam taką sprawę grupy zorganizowanej przestępczej, która wchodziła na sklep, to taki kilkunastolatkowie, i oni wchodzili na sklep i kradli. I oni zawsze było tak, że wchodzili do kilku działów. Wiadomo, ochrony jest tam mało, więc mogli pilnować tylko niektórych, a jeden zawsze stał przy drzwiach i pilnował, żeby drzwi, które są automatyczne, żeby się nigdy nie zamykały, żeby tamci mogli szybko uciekać. No i to jest bardzo świetne. No i sobie właśnie jeden tam, zaczęła coś tam ochrona przy nich robić, w końcu jeden wziął i uciekł od tej grupki i zaczął biec za nim ochroniarz, jacyś tam goście, którzy stali przy tych drzwiach, mówią, to my panu pomożemy, no i pojawiła się w międzyczasie policja, też zaczęła za gostkiem biec, się okazało, że ci, którzy mówią, że my panu pomożemy, to byli koledzy tego, który uciekał, i napadli na tego policjanta, napadli na ochroniarza, ich po prostu tam skopali, żeby ten, no i wszyscy, tam prawie, nie wiem, była chyba grupa 12 osób, z czego 8 zbiegła i tylko 4 zostały zatrzymane, no i właśnie się pojawiła wtedy ta sprawa tam napaści na policjanta i napaści na ochroniarza, później ich wyłapali na jakichś tam stacjach, takich nie innych, później w końcu tam poznajdywali prawie wszystkich. Ale to, no, to było dość ciekawe takie. To koniec historyjki, koniec lewatywy mózgu, a dalsze przypadki też pewnie kiedyś będą, bo widzę, że to jest fajny temat do opowiadania różnych historyjek życiowych i tak, no, przykładów, jak sobie radzić z różnymi rzeczami, bo prawo prawem, a praktyka praktyką, tak jak mówiłem, i no, to, co ja mówię o prawie, to jest tylko jedno z narzędzi. Niekoniecznie mówię, żeby rzucać, żeby tak rozwiązywać problemy z policjantami, jeżeli są jakieś, bo czasem nie ma po prostu problemów, czasem są porządni ludzie, czasem są po prostu szuje, takie, które się nie nadają, żeby przyzwoity człowiek podał im rękę, ale no różnie bywa, nie wiadomo, więc no, nie należy podchodzić takim, nie trzeba się tak spinać strasznie, nie? Uczciwy, powinno być tak, że uczciwy człowiek nie powinien się bać policjanta. I biorąc pod uwagę prawo, jakie jest, to rzeczywiście uczciwy człowiek nie ma się powodu bać policjanta, bo o ile ten uczciwy człowiek jest jeszcze odważny i ma czas na tyle, żeby iść do sądu. Jeżeli podchodzisz do policjanta z założeniem w głowie, że w razie czego zawsze pójdziesz do sądu, to zupełnie inaczej się czujesz, niż jeżeli jesteś kimś, kto wie, że no i tak w razie czego jestem na jego łasce, zdany na łaskę policjanta po prostu, bo wtedy oni robią, co chcą. Więc nie daj się wciągnąć w taką sytuację, wmówić sobie, że jesteś zdany na jego łaskę, bo nie jesteś. Ale to zależy od tego, czy ktoś ma no czas, ochotę, siłę, odwagę i okazję, żeby potem iść do sądu, no bo ostatecznie to od tego są sądy, dlatego to jest plus dla sądów. No, ja reklamę jeszcze, ostatnie. Bo przypominam, że wpłynęła nowa dostawa koszulek kontestacyjnych i zawsze można ją zakupić i później przy interwencji policji mówić: nie znasz pan prawa, słuchaj pan kontestacji, i pokazać mu tą koszulkę właśnie i tyle odbyć. No, no, dobra, siejmy takie ten propagandę. Znaczy nie, taki PR, róbmy kontestację. Kontestacja to jest radio, które walczy o to, żeby ten kraj należał do nas. Normalnych ludzi po prostu chodzą na ulicach, a nie policjantów, polityków i urzędasów. Nie? Policjanci, którzy są porządni, też będą z tego zadowoleni, bo ludzie będą po ich stronie i powinno im i nam zależeć dokładnie na tym samym, żeby ludzie byli uczciwi, żyli razem w zgodzie w miarę i tyle. Nie zabijali się, nie kradli, nie bili i tyle. Nie? Także dobrze, policjanci są po naszej stronie i ostateczny wniosek z tego jest, że policjantów nie należy się bać. I tyle. To dziękuję jeszcze raz sponsorom wszystkim kontestacji, bo bez nich by nie było kontestacji i by nie było tej audycji. Nie mówilibyśmy o tym, że wolno filmować policjanta i o tym, że policjant musi wam 5 rzeczy powiedzieć, pamiętajcie, i o tych artykułach, które no lepiej się nauczyć na pamięć, to są 3 numerki. Posłuchać jeszcze raz, zapamiętać. Będzie narzędzie kolejne, jakby co, to się może przydać, nigdy nie wiesz kiedy. No, dobra, i tyle. A na koniec inscenizacja, jeszcze raz, która była w połowie zaczęta i przerwana. Inscenizacja w wykonaniu Krawca, który nam nadsyła materiały co jakiś czas. To była kontestacja, mówił Martin Lechowicz. Pamiętajcie, piszcie komentarze pod odcinkiem na stronie www.kontestacja.com. I zebrali się kontysteusze, aby Martinusowi złorzeczyć. Wypominali mu, jak to idąc raz drogą w lewo skręcił, miast w prawo się udać razem z innymi, i jak do dupy ogólnie jest on do 10. pokolenia. Wypominano, że z biurwami przebywa, z prawniczkami go widziano i że wśród komorników kontestuje. Następnie piarda nieobyczajnego podczas przemówienia wypomniano i czerwonym lemingiem ozwano. Gitarę połamano, w namiot jego nieczystości uczyniono. A potem ci, co najsilniejsi byli, głaza wielkiego wytoczyli, aby przywalić nim Martinusa, gdy się zjawi. Martinus zjawił się, obmył nogi swe i rzekł kontysteuszu: i powiadam wam, że innych kontestujecie, a sami kontestować siebie nie potraficie. Kij mi w nery, jeśli nie ma wśród was takich, co srebrniki z wizerunkiem Donaldusa Eurusa brali. Kij mi w nery, jeśli nie ma wśród was takich, którzy kontestują jedynie sercem, głowy nie używając, lub odwrotnie. Kij mi w nery, jeśli ci, co najgłośniej na mnie złorzeczą, nie są tymi samymi, co najdłużej mnie słuchają. I kij mi w nery, jeśli nie ma wśród was takich, co ani srebrnika na kontestację nie dali, a jeno za miedziaka kupiecką naturą swą towary ogłaszali. I zasromali się kontysteusze, słysząc słowa jego, i włosy rwali z głowy oraz zębami zgrzytali, a ci, co byli najsilniejsi, sami się głazem przywalili. Albert, wychodzimy!